Het NOS-journaal. Supermarkten doen een beroep op actievoerende boeren te stoppen met blokkades van distributiecentra. Op verschillende plekken in het land zijn centra van Albert Heijn, Jumbo en de andere ketens geblokkeerd. Levensmiddelenkoepel CBL vindt de acties onacceptabel. De boeren hebben een conflict met de overheid over stikstof en wij zijn daarin geen partij, vindt CBL. De schutter in het winkelcentrum in Kopenhagen had geen terroristisch motief, denkt de politie. Hij zou vaak psychische problemen hebben gehad. 3 mensen kwamen gisteren om het leven. 4 liggen er nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het waren volgens de Deense politie willekeurige slachtoffers. Oekraïne zegt dat de Russen nu proberen Sloviansk te veroveren in de regio Donetsk. Gisteren veroverden Russische troepen Lysychansk. Daarmee hebben ze de hele regio Lugansk nu in handen. De Europese Investeringsbank werkt aan een fonds van 100 miljard euro voor de wederopbouw van Oekraïne, meldt persbureau Reuters. Met dat geld moeten bruggen, digitale verbindingen en de export worden hersteld. En NS zet ook deze week minder treinen in vanwege personeelstekorten. Op 6 trajecten vallen vanaf vandaag ritten uit. Soms alleen in de spits, soms ook een groot deel van de dag. Het weer dan, geregeld zon. In het noordwesten en westen wat meer bewolking. Vanmiddag ook een kleine kans op een bui. En het wordt vandaag 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer op de snelwegen rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen op de A16 van Breda naar Antwerpen is de weg dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Daar is vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld. Het opruimen en het overeind zetten gaat nog een tijdje duren. Ben je weg naar Antwerpen, rijd dan liever om via Roosendaal, via de A58 en de A4. Een ernstig ongeluk vanochtend vroeg ook op de N242 de Ring Alkmaar. Die is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Sint-Pancras en Omval 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, het was even klauteren en klimmen en klunen, maar we zijn binnen, want de boeren hebben vanochtend met boomstammen de ingang van het mediapark geblokkeerd. Jasper van Kuik, columnist, cabaretier en onze spraakmaker vanochtend. Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen. Jij nog hinder ondervonden vanochtend? Ik ben met de trein gekomen, voor de zekerheid. Ah, je hebt geanticipeerd. Ik heb enigszins geanticipeerd. Ja, en in de trein is natuurlijk niks aan de hand verder. Nee, voor de verandering liep de trein heel erg soepel en was dat ook wel eens prettig. Ietsje meer hindernissen. Voor het mediapark. Forum is hier alvast Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. Ja, de acties van boeren richten zich op van alles en nog wat. Van distributiecentra tot de media. Die onberekenbaarheid, dat je niet precies weet waar het opduikt, dat maakt het ook wel effectief, hè, ergens, toch? Nou ja, ik denk als je het allemaal vooraf uittekent en aankondigt, dat het inderdaad minder effect heeft dan wanneer het een soort verrassing is. Dus ik snap het op zich wel dat dit effectiever is. Iedereen heeft de blik op Schiphol gericht en daar is het. Wij stonden vanmorgen met een verslaggever op Schiphol, inderdaad. Ja. Dus die had niet veel te doen. Die is onverrichte zaken teruggekeerd. Precies, ja. Goed, in Stand.nl gaan we het ook hebben over de aanhoudende boerenprotesten. Ook vanochtend weer acties dus. Onder andere bij een aantal distributiecentra van supermarktketens. Het einde van de stikstofcrisis lijkt bepaald nog voorlopig niet in zicht. Dit weekend werd bekend dat het kabinet een uitweg uit deze impasse zoekt door Johan Remkes aan te stellen om te bemiddelen. Maar vooralsnog lijkt er weinig toenadering te zijn tussen de boeren en de politiek. De stelling is vanochtend. Stikstofbemiddelaar Remkes staat voor een onmogelijke opgave. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Johan Remkes, die als brandjesblusser gaat bemiddelen. Die boerenactiegroepen Farmers Defence Force en Agractie, die zien er helemaal niets in. Om dan iemand neer te zetten die als architect gezien wordt binnen de agrarische sector van het hele stikstofbeleid. Dat slaat bij ons eigenlijk in als een tang op een varken. Ja, dat komt niet, valt niet goed uit. Gesprekken zouden in augustus moeten plaatsvinden. Ja, het stelt niet de urgentie uit die dit eigenlijk zou moeten hebben. De LTO noemt Remkes een bestuurlijk zwaargewicht met veel kennis op het stikstofdossier. Maar de organisatie vindt wel dat er moet worden gepraat over de doelen van het kabinet en het tijdpad. Remkes is wel een man die ook naar beide kanten even een tikkie kan uitdelen. De stelling is vanochtend: stikstofbemiddelaar Remkes staat voor een onmogelijke opgave. Spraakmaker vanochtend is cabaretier Jasper van Kuik. Ja, Jasper, de humor is veel ver te zoeken, hè, in dit dossier. Ja, maar het snap ik ook wel. Het staat natuurlijk op scherp. Voor boeren gaat het over hun bestaan, over hun manier van leven. Tegelijkertijd hebben we een heel groot probleem met stikstof. Waardoor er heel veel op slot zit qua woningbouw, maar ook qua heel veel andere activiteiten en gezondheid. Ja, ik snap wel dat het op scherp staat. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe dit zit. Wat Remkes als doel mee gaat krijgen. Of die bemiddelingen gaan slagen. Want waar moet hij op uitkomen? Ja, de doelstellingen mogen in ieder geval, daar mag niet aan getornd worden. En het tijdspad ook niet van Rutte. Dan wordt het nog een zware dobber. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat zit met de verdeling in de boeren. Ja, hoeveel van hen is bereid om iets te veranderen, om iets te gaan doen? Je hebt natuurlijk een vrij harde kern. Farmers Defence Force, Agractie. Maar het is mij niet helemaal duidelijk hoe representatief dat is voor de sector. Hoeveel daarvan zeggen, nou, ik wil best anders, maar ik wil het dan wel zo. Kijk, als je zegt, ik wil niks veranderen, ik wil doorgaan zoals ik nu aan het boeren ben. Dat is denk ik niet houdbaar. Dan wordt het ook wel heel hard. En dan wordt het een hete zomer. Ja, hoeveel ruimte Remkes krijgt, dat is nog maar de vraag. Mireille van Ark bij BNR. Hebben jullie al een mediator te gast gehad die even uitlegde hoe je uit zo'n impasse komt? Nou, ik heb wel het idee gehad. Zoals hier op het radio is nou ook te horen was. Nou, ik heb wel het idee gehad om een keer echt een half uur te maken en meer vanuit gemeenschappelijke belangen te gaan denken. Dus wat zijn nou de gemeenschappelijke belangen van burgers, boeren en dan misschien daarnaast ook nog de overheid? En dat zijn er volgens mij heel erg veel. Waar nu heel erg op gefocust wordt elke keer, zijn alle verschillende standpunten. Terwijl ik denk dat je, nou, ik las net bijvoorbeeld dat er over het klimaat een burgerforum komt, waarin je met elkaar gaat meedenken. En je hoort ook elke keer van de boeren, waarom is het niet met ons gesproken? Het is een dictaat, hè? Daar zit ook de grote pijn. Ja, en ik denk dat het wel goed is dat de heer Remkes ook echt die taal van die boeren gaat praten. En daar maak ik me dan nu een beetje het meeste zorgen over. Staan we niet al te veel tegenover elkaar? Is die impasse niet al te ver? En zouden we niet gewoon even 3 stappen terug moeten en op die manier meer vanuit die gemeenschappelijke belangen gaan kijken? Hoe los je dit met elkaar op? En betrekt die de andere mensen in Nederland er ook bij? Ja, nou is Remkes is lijkt me meer een type van de herenboeren eigenlijk, zat ik even te denken. Weet je niet? Ook als VVD'er natuurlijk. Ja, maar dat wil niet zeggen dat de andere taal niet praat. Maar dat je elkaars taal gaat praten, dat lijkt me hier echt essentieel. Ja, nou kan Remkes dat, ik bedoel, die staat ook wel weer dicht bij de mensen en hij draait er niet omheen om de hete brei. Dat is ook weer wat. En hij heeft vaker met dit beltje gehakt. Hij natuurlijk. Heeft voor hete vuren gestaan als het gaat om impasses. Denk alleen al aan de formatie van het kabinet Rutte 4, het huidige kabinet. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. U reageert via de mail en via Twitter en Facebook komen reacties binnen. Leone van Rooyen die schrijft in de community, ja, de zoveelste miskleun van dit kabinet. Dit is olie op het vuur. Het blijkt maar weer dat het kabinet werkelijk geen contact meer heeft met de burgers. En Kees Spek-Lady schrijft, volstrekt een verkeerde bemiddelaar. Ik vraag me sowieso af waarom hij gekozen is. De man wordt overal voor gebruikt. Er zijn betere en meer onafhankelijkere mensen beschikbaar. Er is maar één goede oplossing. Van der Wal moet zelf in gesprek met de boeren. Dat is haar taak. Moet je niet willen afschuiven, niet verstoppen achter Remkes. Zelf de kolen uit het vuur halen. We gaan naar de bellers en dan beginnen we even met een politieke blik bij Kees Boman, politiek commentator. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Carl. Niet de meest neutrale optie, hè? Remkes als stikstofbemiddelaar. Gezien ook dat pittige rapport. Niet alles kan overal, waarin die het kabinet er flink van langs gaf dat ze te weinig ambitie tonen als het gaat om de vermindering van de stikstofuitstoot. En dan wordt hij nou net de figuur die moet gaan bemiddelen. Ja, denk jij dat als er een andere naam genoemd wordt door het kabinet, dat de boeren dan enthousiast zouden reageren? Nee, dat denk ik niet. Maar goed, dus, Remkes is wel het andere uiterste, kun je zeggen. Maar de boeren hadden natuurlijk zelf ook met een bemiddelaar kunnen komen, hè? Het is nu vanuit het kabinet, maar waarom hebben ze niet aan de boeren gevraagd van kom zelf met een bemiddelaar? Ja, dat is een optie, Mireille. Ja. Kees? Nou ja, er zijn meer namen natuurlijk de afgelopen dagen besproken. Hè. Denk aan Kees Veerman, oud-CDA-minister voor Landbouw. Een absolute deskundige die ook rapporten heeft gemaakt eerder over deze problematiek. Dus, waarom Remkes volgens mij wel de meest geschikte is van al die namen die je zou kunnen noemen, is dat hij het hele veld kan overzien. Hij heeft niet alleen het rapport gemaakt over over de stikstofproblematiek. Hij heeft ook een rapport gemaakt over Schiphol, waarmee hij eigenlijk een vooraankondiging deed dat het einde van de groei is van Schiphol. Hij heeft een rapport gemaakt over, laat ik het maar heel simpelweg samenvatten, over de kloof tussen de politiek en de buitenwereld. Hè. Een groot rapport, een onderzoek naar de rechtsstaat in Nederland en het functioneren van de parlementaire democratie. Lage drempels, hoge dijken. Heel dik, zwaar boek. Houdt alles tegen in je kast als je het erin zet. Maar het is ook wel aardig om te lezen. En niet te vergeten, en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van alles wat hij heeft gedaan, is dat hij vier partijen die op elkaar waren uitgekeken en vooral de premier niet lusten, vooral D66, ChristenUnie noemt het zelfs een paar maanden geleden nog steeds corvée, om in deze coalitie te zitten. En die heeft hij bij elkaar weten te brengen. En dit hele onderwerp heeft alles met politiek te maken en heeft in de kern uiteindelijk ook te maken met het voortbestaan van het kabinet. Dus je moet die partijen aan tafel zien te krijgen. Je moet kijken hoe je de plannen van het kabinet over het voetlicht weet te krijgen. Want als de beginvraag al moet zijn van de boerenstand, het doel moet van tafel, dan betekent het eigenlijk dat zo'n gezichtsverlies is voor dit kabinet. Vooral mevrouw Van der Wal, die heeft gezegd, dit doel staat vast. En de route daar naartoe, dat is bespreekbaar. Dus in de kern gaat het natuurlijk ook over hoe groot wordt die crisis en eindigt uiteindelijk straks het hele verhaal in een kabinetscrisis. Maar goed, les 1 volgens mij van als je een mediator aanstelt, is dat er wel draagvlak toch bij beide partijen is voor zo iemand, als je in ieder geval een beetje een redelijk gesprek wil hebben. En eerlijk is eerlijk, Remkes heeft gezegd dat de stikstofuitstoot in 2030, de aanvankelijke ambitie was natuurlijk 26%, dat moest naar 50%. En dan niet als streven, maar echt als verplichting. Het vrijwillig uitkopen van boeren zal niet genoeg zijn, concludeerde hij in dat rapport. Kortom, dat zijn nogal pittige zaken voor die boeren. Dus hij staat wel wat dat betreft 3-0 achter. Ik weet niet of hij 3-0 achter staat. Misschien staan de boeren wel 3-0 achter. Het is een 2-0 is ook verlies. Hoe dan ook, het betekent wel dat er iets moet gebeuren. Je hoeft vandaag ook maar de voorpagina van de Telegraaf er even bij te pakken over het mestbeleid. Daar wordt natuurlijk wel weer Brussel als groot monster die ons leven verpest neergezet. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Dit hele verhaal is een klimaatverhaal en het veranderen van het klimaat, wat wij willen tegengaan. En dat is niet een Nederlands beleid alleen, dat is ook een Europees beleid. Daar hebben wij allemaal mee te maken. Dus alle eerdere plannen, alle gedachten, alle doelstellingen van tafel vegen en helemaal bij het begin beginnen, dat zou flauwekul zijn. Alleen moet wel een klimaat geschapen worden. Dat is ook natuurlijk een klimaat. Dat is meer het begrip van atmosfeer. Om partijen tot praten te kunnen bewegen. Maar de standpunten die liggen wel vrij hard tegenover elkaar. En je ziet ook binnen het CDA is er een groot probleem aan het ontstaan. Ja. De VVD heeft een groot probleem. Maar let wel, als D66 akkoord zou gaan met het morrelen aan het doel, dan is het exit ook D66. En dan kom ik weer op het begin. Dan is het in die end ook exit kabinet. Ja. Hoe handig is het dat hij pas vanaf half augustus met die gesprekken gaat beginnen? Zou dat niet wat eerder moeten? Alleen al om serieus uit te stralen naar de boeren. We maken haast. Er moet een einde komen aan de onduidelijkheid. Dat is inderdaad waarschijnlijk rekening gehouden met de werkdruk van Remkes, die al twee keer zo langzamerhand gepensioneerd is en nog steeds volle werkweken draait. Misschien is er rekening gehouden met het reces. Maar ik denk inderdaad dat het wel slimmer is om eerder te beginnen, want die blokkades van Schiphol en trouwens ook van het Mediapark, het bedreigen ook van de journalistiek. Deze week is er nog een laatste week in de Tweede Kamer, dus er zullen we ook nog wel wat kunnen verwachten. Dat is allemaal niet zo handig om dan zo laat te beginnen. Dus ik denk nu beginnen en nu proberen te blussen wat er nog te blussen valt. Want het is in alle facetten en op alle terreinen vind ik het wel een behoorlijk explosief onderwerp. Ja, explosief onderwerp. En het kabinet besteedt opnieuw een lastige klus uit. Dat is ook aan de hand. Dat is nog één laatste opmerking. Het is goed dat je er even over begint. Ik wou het kort houden, maar het uitbesteden. Het uitbesteden van dit probleem aan een bemiddelaar zegt ook iets aan wie er in het kabinet zit. Want degene die eigenlijk verantwoordelijk is ik zeg bijna was voor dit beleid, is de minister van Landbouw, meneer Staghouwer van de ChristenUnie. En die heeft 40 kantjes geschreven bij al deze plannen. En als je het achterstevoren of op zijn kop leest, er staat geen één perspectief op oplossing in voor de boeren. Dus het is ook in feite het bewijs van het onvermogen van deze minister. En dat moet Remkes allemaal wel recht zien te zetten. Ja, precies. Oké, Kees Bouwman, dank je wel voor deze duiding tot zover. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. Ja, en over gebrek aan perspectief gesproken van Staghouwer. Dat is inderdaad het probleem voor de boeren. Wat dacht u toen u hoorde dat Johan Remkes de bemiddelaar zou worden? Of wordt? Ik was in ieder geval heel erg verrast. En dat vond ik het wonderlijke. Dat kwam net ook al even aan de orde. Van, als je zegt dat je een bemiddeling wilt doen en met partijen in gesprek wilt, met elkaar in gesprek wilt brengen, ja, dan zou je toch al, lijkt mij, gewoon even aftasten van, hebben we dan iemand die dat het beste kan en die ook daar voldoende draagvlak voor heeft. En het feit dat dat niet eens gevraagd is, vind ik bijzonder. Mm-hmm. En net werd nog gezegd van, misschien zouden de boeren, hadden die zelf ook iets moeten doen en met een voorstel komen. Ja. Nou, sterker nog, dat hebben wij gedaan. Vorige week hebben we al aangegeven dat Elbe Dijkgraaf ons een hele goede bemiddelaar leek. Ik ken de politiek natuurlijk goed. Voormalig. Ex-Tweede Kamerlid, kent de politiek dus heel erg goed. Ik weet dat hij goed ligt bij boeren. Het is een hoogleraar, het is een econoom. Hij heeft onderzoek gedaan naar zowel de economische kant van milieuaspecten. Dus het zou iemand kunnen zijn die dat prima zou kunnen. Hm. En als we even kijken naar... Ja, daar hebben we ons huiswerk wel gedaan. Ja, maar als we even kijken naar het cv hè, van meneer Remkes als het gaat om conflictbemiddeling. Hij heeft een aantal... hij heeft voor hete vuren gestaan, kun je rustig zeggen. Denk alleen al aan het kabinet Rutte 4. Dus het is wel iemand die zo'n proces onafhankelijk ingaat, zou je kunnen zeggen. Heeft u daar wel vertrouwen in? Dat zou kunnen. En misschien is dat ook een van de redenen geweest waarom als we hem naar voren geschoven hebben. Mogelijkerwijs weet hij bijvoorbeeld dat er meer ruimte zit in het kabinet. Omdat hij ook formateur is geweest. Dus mogelijkerwijs ziet hij wel meer kansen. Dat er meer ruimte zit in de voorstellen die het kabinet op dit moment gedaan heeft. En dat hij zegt, vanuit dat perspectief zie ik wel mogelijkheden. Dat weet ik gewoon nog niet. Ja. En wat vindt u eigenlijk van de collega's van Farmers Defence Force en Agractie die zeggen, ja, het is een onzinnige keuze dit. Is dat de toon die je moet hebben voordat je de gesprekken gaat beginnen? Nou, ik snap het wel, want dat is wat je natuurlijk meer hoort. Dat hoor ik ook gewoon ook bij mijn achterban. Die zeggen wel van, waarom in vredesnaam dit? En waarom is het niet overlegd om te komen tot... hij heeft natuurlijk dat stikstofrapport geschreven. Dus dan wordt dat toch gezien als verlengstuk van de overheid. Dus ik snap die reactie wel. Ik heb alleen gezegd, en wel ook als LTO op zich... Maakt het ons niet uit wie de bemiddelaar is. Wij willen heel graag dat er een oplossing gaat komen voor de impasse en het conflict waar we nu in zitten. En dat boeren op dit moment geen perspectief hebben. Dus als daar een goede bemiddelaar komt en die heeft de ruimte om te gaan kunnen onderhandelen en te bemiddelen, dan staan wij open voor wie die beste man of vrouw ook maar is. Het gaat ons uiteindelijk om het resultaat. Mm-hmm. Ja, en het resultaat er valt niet aan te tornen, weten we vooraf van premier Rutte. Ja, kijk, niet aan de doelstellingen en niet aan het tijdspad. Ja, en dat is een hele rare. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Remkes zich op pad laat sturen. Dat hij zegt, we wijzen jou aan als bemiddelaar. Ga dat maar doen, maar vooraf staan de kaders allemaal vast. Dan zal ook Remkes zeggen, dan ben ik geen bemiddelaar. Dus ik ga ervan uit dat hij ruimte krijgt. Ik zag afgelopen weekend natuurlijk het CDA al bewegen dat die zeiden, een aantal zaken willen wij echt discussie gaan stellen en vinden we dat we vanaf moeten stappen. Dus dat lijken toch de eerste stappen te gaan zijn, dat er beweging zit. En die beweging zal er moeten komen. Want als je zegt, ik wil gaan bemiddelen, maar de kaders staan vooraf vast, ja, dan zeg je alleen eigenlijk maar, we willen graag met iemand in gesprek en we willen hem er graag van overtuigen dat wij gelijk hebben. Nou ja, voor dat karretje laten we ons natuurlijk nooit spannen. Nee, voor dat boerenkarretje laten jullie niet spannen. Goed, Dirk Bruins, hartelijk dank, voorzitter van LTO Noord. Ga ik naar Martin Hemmink, goedemorgen. Hemmink, melkveehouder in de Achterhoek. Hoe kijkt u eigenlijk naar de protesten van vandaag? Het valt nog mee, bij de distributiecentra is wel het een en ander aan de gang natuurlijk. Hier op Mediapark liggen wat boomstammen bij de ingang. Schiphol is nog ongemoeid. Ja, hoe kijk ik ernaar? Nou, dat zal ik u zeggen, zeg maar. We zitten nu in een gigantische crisis. En dat komt met name doordat momenteel de crisis veroorzaakt is door het wantrouwen die er is in de sector ten opzichte van de politiek. Ja. En dat ontstaat ook niet zomaar. Kijken we even naar de afgelopen weken. in de AVO-TROS-programma zeg maar, van zaterdag wordt gezegd weer hoeveel subsidies de landbouw zeg maar, opslurpt. Een heel ongenuanceerd beeld wordt er daarover gezegd. Maar neem nou een hoofdeconoom zoals Peter Hein van Mulligen. Ja. Dat is de directeur van het Centraal Bureau van Statistiek. Ja. Van zulke mensen verwacht je gewoon een genuanceerd beeld over de landbouw. En dan gaat hij met de protesten, gaat hij dus tweets in de media gooien van... Ja, de boeren die verdienen wel goed. Die verdienen 70.000 euro per jaar. Er zijn heel veel miljonairs onder de melkveehouders. Mm. Kijk, als je met zulke tweets ook alweer begint... van zo'n belangrijke persoon in Nederland die zo objectief moet zijn... Kijk, als die al met ongenuanceerde tweets naar de buitenwereld gaat... dan frame je de landbouw op een hele negatieve manier. Ja, je verliest gewoon heel veel vertrouwen. Dat doet ook de nuance in de discussie wellicht geen goed volgens u. Heeft het in uw ogen zin als iemand als Johan Remkes... de rol van bemiddelaar op zich neemt, over nuance gesproken? Nou, er is net al heel veel over gezegd over Johan Remkes. Dus wat dat betreft heb ik niet zo heel veel meer toe te voegen. Ja. Kijk, ik kijk ook naar Johan Remkes als de man die het rapport geschreven heeft... van niet alles kan, overal. Ja. Kijk. Als je op een bepaalde plek in Nederland een melkveebedrijf hebt... Wat gunstig is, dan zal het misschien ook nog wel weer een klein beetje meevallen. Heel erg tussen aanhalingstekens, want het beleid is al zo vaak veranderd. Ook ons heeft het al veel geld gekost. Iedere keer verandert de zaak. Maar er zijn ook plekken in Nederland waar mensen al heel veel geïnvesteerd hebben. En dan blijkt later, hè, en dan gaat het ook om zaken die wetenschappelijk onderzocht worden... maar daar hebben ze ook altijd de mond van vol. Wetenschappelijk is alles goed onderzocht. Maar dan zijn wetenschappelijke dingen die blijken later toch weer niet te kloppen. En mensen hebben dan heel veel geïnvesteerd. En ik zie niet meer dat hele stikstofverhaal. Ja. Zie ik weer hetzelfde gebeuren. Er worden verschillende meningen, ook door wetenschappers. Hè. Ik heb laatst Rob de Wijk nog weer gelezen. Ja. En Rob de Wijk nog weer gelezen. Dat Rob is toch de Wijk? Een man. Rob de Wijk, dat is van de Studies of... Central Strategic Studies, in Den Haag. Ja. Mm-hmm. En die geeft ook aan dat we momenteel met het huidige beleid... daar heeft laatst nog weer op internet wat van verteld... zit de politiek verkeerd op lange termijn. Ja. We moeten de strategie van de landbouw gebruiken in de wereld. Ja, maar meneer Hemming, volgens mij is meneer De Wijk... vooral deskundig op het gebied van internationale betrekkingen... en oorlogsvoering en dat soort zaken. En wat minder op het agrarische vlak. Nou, dan zou ik, als ik u was, toch nog even de stukken van Rob de Wijk eens nazien. En of hem persoonlijk spreken, misschien is dat wel heel interessant... want daar heeft hij ook al meerdere malen uitlatingen over gedaan. Hmm. Maar goed, dat is dan ook wel een wetenschapper die dat ook heel goed in beeld heeft. Ja. Dus kijk, ik zal het hele stikstofverhaal niet volledig ontkennen. Maar er wordt wel een hoop aan opgehangen, zeg maar, wat natuurlijk heel goed uitkomt, zeg maar. Ja, het wordt ook als een groot probleem ervaren in ieder geval. En dat heeft de wetenschap volgens mij ook wel redelijk serieuze redenen voor. Wie had het beter kunnen doen, die bemiddelende rol? Even, wat voor type zou het wel moeten zijn, wat u betreft? Nou, wat heel belangrijk natuurlijk is, vanuit het LTO werd al een voorstel gedaan, zeg maar. Dat is dus een partij die een gematigde manier van protesteren heeft. Ja. Ik denk dat met name zo'n partij dat altijd goed naar geluisterd moet worden. Bij de ChristenUnie of bij het CDA, iemand van die... Hoek, nou, daar kun je het ook nog over discussiëren. Misschien moet je wel iemand buiten de politiek nemen. Want uiteindelijk ben je een bemiddelaar nodig. En die eigenlijk gewoon nul begint. En die eerst de verhalen van de partijen aanhoort. En vervolgens kan een Remkes natuurlijk heel goed bij zo'n bemiddelaar aanschuiven. Die kent zijn kant van het verhaal in al die rapporten. Ja. Martin Hemming, melkveehouder in de Achterhoek. Hartelijk dank. John Arink, goedemorgen. Biologische boer, ook uit de Achterhoek. U heeft al 30 jaar geleden de biologische weg ingezet, lang geleden dus. In uw omgeving zijn er heel veel boeren die omslag maken moeilijk vinden. Ja. Wat voor verhaal zou de politiek voor hun moeten hebben op dit moment, wat u betreft? Nou ja, de grootste kunst is natuurlijk om de boeren, en zeker de protesterende boeren, duidelijk te maken dat het model waar intensieve landbouw nu in zit in Nederland, dat eigenlijk de grootste ramp voor de boeren is. Als je de geschiedenis terugkijkt, is juist door dat model... het gros van de boeren, 90% van de boeren, heeft het toneel verlaten. En dat ziet menigeen niet. En daar kunnen we best aan ontsnappen... als we maar gaan extensiveren en Europa breed naar een transitie gaan... in een transitie doorlopen naar een extensievere landbouw. Ja. Maar dan moet je het verhaal anders brengen. Of in ieder geval, je moet het goede verhaal brengen. Laten we het zo zeggen. Ja, dat klopt. En daarom zou ik ook... Kijk, Remkes is... met Remkes is in ieder geval iemand gevonden... die niet met meel in de mond praat... en die oprecht goed vertegenwoordigd is. En ook economisch. Mm-hmm. Maar ik zou het team uitbreiden met bijvoorbeeld... een Jan Douwe van de Ploeg... die ruraal socioloog is... die op dat vlak goed kan... die weet technisch hoe de landbouw in elkaar zit... En bijvoorbeeld een Imke de Boer, die weet hoe het voedingstechnisch voor de samenleving zit. Ja. Want telkens worden geroepen, geen boeren, geen voedsel. Mm-hmm. Ja, dat snapt iedereen. Ja. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Dat is de grootste kletskoek die er is. Mm-hmm. Kortom, als je het goede verhaal brengt, en ook nog gebracht door de goede en geloofwaardige mensen, ook voor de boeren geloofwaardige mensen, dan is er wel degelijk een grote slag te maken. Jazeker, maar... Ja. Het kan niet zonder verliezers natuurlijk. Want voor de intensieve veehouderij zie ik niet veel toekomst in Nederland. Nee, het gaat pijn doen. Dat staat buiten kijf. Ja. John Arink, hartelijk dank voor deze reactie. Biologische boer uit de Achterhoek. Laura Bromet, goedemorgen. Tweede Kamerlid van GroenLinks. Ja, voor u is het geen goed teken dat er een bemiddelaar is aangesteld? Nou, ik ben bang dat het verstorend gaat werken. Want de provincies die zijn nu eigenlijk aan zet. Die moeten aan de keukentafel boer voor boer gaan praten over wat er moet gaan gebeuren. En dan tegelijkertijd gebeurt er nog iets op rijksniveau met een bemiddelaar en de organisaties van de boeren. Ja, dat is een beetje dubbel signaal eigenlijk. Naar de boeren ook. Ja, ik ben het wel eens met alles wat John Arink net zegt. Dus dat is prima. Maar ik vind ook dat er nu na 3 jaar, na de uitspraak van de rechter, een keertje knopen doorgehakt moet worden. Dus het gaat om het ontkrachten van alle onwaarheden die er rondgaan. Maar ook met het bieden van zekerheid. Dus gewoon aan tafel met de boeren die het betreft. Kijken wat ze willen. Er stoppen 6 boeren per dag. En ga nou eens kijken wat er mogelijk is als je het gesprek aangaat individueel. En daar moet er best perspectief komen, ook voor die boeren. Je kunt niet zomaar een kaartje in de bus doen. Ja, kaartje in de bus. Het kabinet zou met perspectief komen. Dat hebben ze nog niet gedaan. Dus wij hebben gezegd, we willen in september echt weten welke regelingen liggen er klaar voor stoppende boeren of voor boeren die willen omschakelen. Want dat is een groot zwart gat. En dat is echt een misser van het kabinet. Ja, maar even voor mijn helderheid, moet er nou wel of niet met boeren gepraat worden op dit moment? Door iemand van het kabinet. Er moet altijd met boeren gepraat worden. Ja. Maar ik zou zeggen, maar wat zou de boodschap dan moeten zijn aan die boeren? Maar wat is dan de boodschap aan die boeren op dit moment? Ik bedoel, die doelstellingen die zijn er, hè? En het tijdspad ook. De boodschap is, er zijn een heleboel andere belangen die ook gediend moeten worden, zoals klimaat, schoon water en natuur. En wat kan jij daaraan bijdragen als boer om dat te bereiken? En wat heb je dan nodig van de overheid? Ja, ik zat even te denken, maar misschien is het wel aardig als uw vader, en dat is programmamaker Frans Bromet, naar de boeren gaat en de minister, om deze burenruzie op te lossen. Ja, dat is een goed idee. Ik zal het hem eens eventjes voorstellen. Zou dat wel als geen ander kunnen natuurlijk. Oké, hartelijk dank. Het gesprek over het perspectief voor de boeren, dat zal ongetwijfeld nog gevoerd worden. En wellicht ook door Johan Remkes, ondanks zijn beperkte onderhandelingsruimte. Dat gaan we nog allemaal zien. In ieder geval is de stelling vanochtend: Remkes staat voor een onmogelijke opgave. Het percentage dat het daarmee eens is, heb ik even niet paraat, maar dat hoort u dan nog van ons. We zijn zometeen bij u terug met het Mediaforum. Tot zometeen. Oh wacht, 72% is het eens met de stelling. Waar is u dan toch? Ster. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg-Bergen. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV, oplossingen voor werkgevers. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. U wilt uw vermogen behouden voor de volgende generatie. Investeer in de lange termijnvisie van Meerdervoort. Duurzaam in vastgoed. Onze actuele aanbieding ligt in Amersfoort. Deelname vanaf 100.000 euro en 5 jaar lang een maandelijkse renteuitkering. Wij geven altijd hypothecaire zekerheid. Ga naar meerdervoort.com/Amersfoort. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Moeten media een beetje doseren met de hoeveelheid berichtgeving over de aankondiging van boerenprotesten? Vooral als nog niet duidelijk is wat de nieuwe protesten gaan worden en waar ze zullen plaatsvinden. En presentator Renze Klamer krijgt 1 maand om zich in de kijker te spelen als talkshowhost bij RTL. Is dat genoeg? Dat en meer komt zometeen ter tafel in het Mediaforum. U hoorde al spraakmaker, cabaretier Jasper van Kuik, BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark en ook aangeschoven inmiddels is Angela de Jong, televisiecolumnist. Goedemorgen, welkom Angela, fijn dat je er bent. En nu is het NOS-journaal met Jan van de Putten. Supermarkten doen een beroep op actievoerende boeren om te stoppen met blokkades van distributiecentra. Op een aantal plaatsen zijn centra van Albert Heijn, Jumbo en andere ketens geblokkeerd. Levensmiddelenkoepel CBL vindt de acties onacceptabel. Zij staan ook in contact met in Den Haag, politie, justitie, om die blokkades per direct op te ruimen. En mogelijk ook vervolging over te gaan van de blokkeerboeren. Want dit kan gewoon niet. Supermarkten zijn geen partij in het conflict die boeren hebben met de overheid, want het gaat over stikstof. We lijken gewoon een willekeurig slachtoffer van de boerenfrustratie. En dat moet nu stoppen. Op de wegen is het volgens de ANWB uitzonderlijk rustig. In Hilversum protesteren boeren bij het Mediapark. Daar hebben ze boomstammen op de weg gelegd. Voor de wederopbouw van Oekraïne wordt gewerkt aan een investeringsfonds. De Europese Investeringsbank wil 100 miljard euro beschikbaar stellen voor bruggen, drinkwater, digitale infrastructuur en de export, meldt persbureau Reuters. De eerste 20 miljard zou van de EU moeten komen in de vorm van schenkingen, leningen en garanties. En daarmee kunnen dan andere investeerders worden aangetrokken. Na de val van de Oekraïnse stad Lysychansk proberen de Russen nu Sloviansk te veroveren, zegt Oekraïne. Er zou vooral worden gevochten aan de noord- en de oostkant van die stad. Vrijwel alle grote festivals stoppen de komende tijd met wegwerpbekers. In plaats daarvan moeten festivalgangers hun gebruikte beker inleveren om een nieuw drankje te kunnen kopen. Dat scheelt per evenement tienduizenden bekers op de grond. Een gevangene in Texas wil dat zijn doodstraf wordt uitgesteld, zodat hij een nier kan doneren. De man zou op 13 juli een dodelijke injectie moeten krijgen voor de moord op een vrouw van 18. Maar hij wil 30 dagen uitstel. Op 11 juli hoort hij of dat mag. De schietpartij in Kopenhagen gisteravond was geen terroristische aanslag. Daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden, heeft de Deense politie bekendgemaakt. Gisteravond schoot een man van 22 in een winkelcentrum 3 mensen dood. De schutter werd snel opgepakt. En het is een bekende van de politie, zegt correspondent Rolien Kreton. Ze denken dat hij alleen handelde. Verder zei de politie dat deze man eerder is opgenomen in een psychiatrische instelling. En dat hij dit in zekere mate heeft voorbereid. Dus dat dit een geplande actie was. Hoe precies weten we niet, maar dat is ook wat de politie nu onderzoekt. De slachtoffers zijn een jongen en een meisje van 17 uit Denemarken en een man van 47 uit Rusland. 4 slachtoffers verkeren nog in kritieke toestand. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. Staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit. Maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. Dan het weer nog. Geregeld zon. In het noordwesten en westen wat meer bewolking. En vanmiddag is er een kleine kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. Ster. Play every day. Met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op één verzamelfactuur. De all-in laadpaal, dat is het gemak van MKB Brandstof. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Jerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. Hoeveel aandacht moet je als media geven aan de aanhoudende boerenprotesten? Gooi je met extra media-aandacht misschien ook olie op het vuur? Aan het rijtje Bo, Humberto en Eva wordt nu ook Renze Klamer toegevoegd als talkshow-host bij RTL. Wat kunnen we van hem verwachten? Vandaag in ons mediaforum. Mireille van Ark, nu nog hoofdredacteur van BNR. Angela de Jong, tv-columnist van het AD. En spraakmaker is Jasper van Kuik, columnist en cabaretier. Maar eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media natuurlijk. Angela, voor jouw mediamoment. Jij wil het hebben over de avondetappe van gisteren. De Tour de France talkshow van de NOS. Die weer dagelijks te zien is natuurlijk tijdens de Tour. Ja, en die ik dan dus ook moet kijken. Ondanks dat ik niet een enorme wielerliefhebber ben. Oh ja, is het corvée? Nou, eigenlijk niet. Want ik vind het altijd wel het ultieme zomergevoel geven, dat programma. Met dat glas wijn op tafel. Alhoewel ik dat geloof ik gisteravond niet echt heb gezien. Mm. Ze moesten naar binnen vanwege een enorme hoogstbui. Maar dat hoort er ook weer bij. Dat er dan krakende verbindingen zijn. Ergens een fiets in de hoek op zo'n pleintje. En ik vind het altijd wel heel leuk. Ja. Jij wilde een stukje uitlichten van NOS-sportverslaggever Ajot Kloosterboer. Wat gaan we horen? Hij deed een samenvatting van de etappe die ik dus niet had gezien. Want dat hoort dan weer niet zozeer bij mijn werk, vind ik persoonlijk. Nee. En zo leuk vind ik wielrennen ook niet. Maar het viel me op. Het was natuurlijk het weekend van Fabio Jacobsen en Dylan Groenewegen. Ja. Nou ben ik geen wielerliefhebber, maar een keer. Maar je wist dat het geen vrienden waren. Ja, precies. De een won zaterdag, de ander won zondag. En ik verbaasde me een beetje over hoe Ajot Kloosterboer dat probeerde te benoemen. Zonder te benoemen in zijn verslag. Oké, gaan we even naar luisteren. Gisteren was hij het verhaal, Fabio Jacobsen. Iedereen kent zijn verhaal. We benoemen het liever niet meer. We laten het liever niet meer zien. Dit willen we zien. Jacobsen, zijn overwinning in meerdere opzichten. Ja, we benoemen het liever niet meer. Nee, en daarna ging het dus de rest van de samenvatting alleen maar over die crash die er dus geweest is tussen die twee. Zonder te benoemen dat er die crash was geweest. Ja. Maar het was wel een sprookje dat ze nu allebei samen op het podium stonden. En als het een Hollywoodfilm was geweest, dan was het te zoet geweest. Ja. Terwijl ik dacht van, nou ja, oké, één keer noemen. Gio Lippens noemde het ook gewoon vanochtend op de radio. Het zat in het jeugdjournaal, joh. Het fragment kwam voor, ik denk, gaan ze hem laten zien? En ze lieten hem zien. En ze lieten de kerst zien in een jeugdjournaal en niet kennelijk hier. Ja, nee, ja, ik vond het zeer geforceerd. Dat ik dacht van, ik ben er nu al meer mee bezig als dat je gewoon had gezegd ja. van, joh, weet je, die twee zijn ooit tegen elkaar aangeknald, was de schuld van de een, en zie ze nu allebei weer eens gloriëren. Ja, moeten ze die beelden wel laten zien, Mireille van Ark? Moeten we niet zo moeilijk over doen? Ja, wat jij zegt, nu heb je de aandacht erop, denk je. Want ik denk, wat was er ook alweer en wat was er dan gebeurd? Dus het leidt ook een beetje af. Ja, maar goed, er is duidelijk een afspraak over gemaakt. Hè? Er is iets. Ja, maar niet NOS Breed begrijp ik. Nee, maar is het hier nou het probleem van die beelden? Of dat je er dan ook nog eens heel voorzichtig over gaat praten? Dat je het niet laat zien? Weet je, dat je niet laat zien, vind ik best wel een heldere. Want ik dacht, bij Jeugdjournaal had ik best verdedigbaar gevonden als dat gaan we niet nog een keer. Nee, precies. Want het is, ja, maar goed, dat je daarna zo voorzichtig het ongeluk dat niet echt benoemd verkrond. Moet worden. Ja. Ja. Alles wat we niet meer noemen. Toen vond ik me een beetje aan Harry Potter denken. Ja. Voldemort, hij in mijn naam niet noemen. Ja, dan haak hem op. Een olifant in de kamer. Ja. Mireille, jouw mediamoment dan. Jij zag bij RTV Oost een onderzoek naar het draagvlak voor de boerenprotesten. En in dat artikel staat ook dat 3/4 van de Nederlanders vindt dat de acties van de boeren dat die te ver gaan. Welke waarde hebben dit soort onderzoeken en peilingen? Nou, dat was eigenlijk de vraag die ik hier op wilde werpen. Dat je heel veel onderzoeken op dit moment hebt. Allemaal representatief. Allemaal onder zo tussen de 1000 en 4000 Nederlanders. En al die peilingen en onderzoeken zeggen dan weer iets anders. Hè? Dus dit was het voorbeeld van RTV Oost. Gisteren was Hart van Nederland met een representatief onderzoek onder 4000 mensen. En ik dacht, ja, wat zegt het nou eigenlijk? En moet je als media al die onderzoekjes wel elke keer melden? Ook omdat ze elkaar tegenspreken. Ik zag ook bij ons hoeveel reacties dit opleverde. Mm-hmm. Dat mensen weer met tegenonderzoek komen, tegenpeilingen. En dat ik dacht, ja, 4000 mensen, kan je daar inderdaad je opening van je programma meemaken met staan achter de boerenacties? Of moeten we dat misschien niet doen? En bijvoorbeeld zeggen, nou, pas vanaf 10 of 20.000 mensen is het echt representatief. Ja. Dus ik kijk ook even naar Jasper vanuit de wetenschap, hoe jij daar naar kijkt. Volgens mij kun je met een sample, als je sample goed is, kun je met 4.000 mensen best iets goeds doen. Alleen een van de regels is ook dat je plaatst in het kader van ten opzichte van andere resultaten. Dat je dan niet alleen maar focust op dat ene onderzoek, want je zegt, oh, dit conflicteert met andere onderzoeken, maar dan wordt het een genuanceerd verhaal. En dan is het vaak lastig om te brengen. Want je hebt het cafeïne en wijnverhaal, dat is ook elk onderzoek wat weer in de krant komt. Het is goed voor je, het is slecht voor je, het gaat de hele tijd op en neer. Precies. Je moet die lijn laten zien. Eigenlijk in de wetenschap is het altijd, vertrouw nooit één studie. De serie studies bij elkaar en dan hoe ze zijn uitgevoerd, dat maakt echt wel uit ook. Ja. En als het bijvoorbeeld een pijlbureau is wat dit heel gedegen heeft gedaan, dan zou ik er meer waarde aan hechten dan aan bijvoorbeeld van een omroep zelf. Ja, want dit soort pijlen kunnen behoorlijk misleidend werken, toch? Ja. Angela? Maar er is ook wel een beetje verschil, denk ik, tussen ik heb het onderzoek van RTV Oost niet gezien, maar was het onder hun kijkers? Nee, het was echt van de regio bewoners? Ja, dat is ook lastig dan te controleren. Onafhankelijk onderzoek. Ja, dus waar het precies vandaan komt, was niet volgens mij onder kijkers. Dat is wel eentje die je vaker wil. Onafhankelijk. Want dan wil je even gewoon niet alleen de pers, dan wil je even de methodologie zien. Dan wil je even zien, hoe hebben we mensen geworven? Waar hebben we mensen geworven? En dat wordt vaak niet gegeven. En als ook niet eens het bureau wordt gegeven of de instelling die het heeft gedaan, dan ben je er niet. Want Hart van Nederland doet het waarschijnlijk ook onder zijn kijkers. Dus nee, dit kijkers was SnapFacts. Nederland... was dit bureau. Dus het is waarschijnlijk een online bureau dat dan onderzoek doet. Ja, maar er werd er uitgelegd hoe ze aan de stemmen kwamen? Nou, alleen het aantal mensen dat ze hebben ondervraagd en het bureau dat heeft uitgevoerd. Ja. Ja. Moet de media misschien helemaal maar stoppen als het toch niet representatief is met dit soort onderzoeken? Nou, ik denk dus heel belangrijk om het in een context te zetten en ook andere onderzoeken erbij te zetten om toch niet een verkeerd beeld te schetsen. Ja. Ik denk dat wat Jasper zegt eigenlijk misschien wel de oplossing is. Ja. Goed, zijn we eigenlijk beland bij de berichtgeving over de boeren? Er werd het afgelopen weekend in de media veel gespeculeerd over wat er zou kunnen gaan gebeuren vandaag. Aan de vooravond van weer een aangekondigd massaprotest van boeren tegen het stikstofbeleid. Waar precies, dat is onduidelijk. Rotterdamse haven wordt genoemd, Schiphol wordt genoemd. Nou, dat soort situaties, daar prepareren we ons natuurlijk op. We maken ons als reisbranche grote zorgen om de aangekondigde demonstratie. Het leger staat klaar om in te grijpen op Schiphol als dat vandaag nodig is. Ja, de files bleven dan vanochtend uit. Wel zijn er distributiecentra geblokkeerd. En wordt een ingang bij het Mediapark versperd door boomstammen. Mireille, het lijkt nu, zeg ik voorzichtig nog, want de ochtend is nog niet voorbij natuurlijk, nog mee te vallen. Wat vind je van de berichtgeving van vorige week en dan vooral dit weekend? Ja, ik denk dat je geïnformeerd moet worden als burger over wat er mogelijk kan gebeuren. He, dus wanneer je op vakantie gaat of je gaat... heel veel mensen werken volgens mij thuis, dus vandaar dat die files ook meevallen. Maar ik denk ook dat veel boeren nu 's ochtends nog aan het werk zijn en dan pas later de weg op zullen gaan of misschien gaan actie voeren nog. Wij gaan er allemaal vanuit dat dat dan stipt om 9 uur gebeurt. Ja, ik denk dat het. Ik denk bij boeren dat zijn vroege vogels. Die komen vroeg in actie. Ja, maar die moeten eerst melken. Ja, precies. Ja. Vorige keer dat is wel de bedoeling. Vorige week maandag was het ook pas 12 uur, geloof ik, toch? Ja, dat ze de weg op gingen. Ja. Maar er hangt wel een soort continue dreiging in de lucht, toch, Angela? Ook als je de media volgt het afgelopen weekend. Schiphol, de marechaussee, het leger. Ja, maar aan de andere kant hebben we volgens mij in het verleden al een paar keer gezien waar het toe kan leiden. En kan ik me van vorige week of die week daarvoor ook nog de verhalen herinneren van mensen die naar het ziekenhuis wilden om afscheid te nemen van hun vader die op sterven lag. Of andere mensen. Dus het heeft natuurlijk ook wel zijn consequenties. Dus ik vind het niet heel gek dat daar het hele weekend op gepreludeerd wordt. Het is alleen net als met code oranje. Als de storm dan niet komt, ja, dan voelen we ons allemaal en dan gaan we allemaal zeggen van ja, zie je wel, overdreven, die media ook altijd. Ja, maar het is een beetje kip of het ei, toch? Discussie ook wel. Hè? Daar geef je heel veel reden en om nog meer te shinen, zeg maar, in die media en aandacht te zoeken. Ja, maar wat moet je dan? Moet je dan het niet gaan... Zij kondigen acties aan, kan op willekeurige plekken. Ja. Moet je dan niet gaan zeggen... Ik vind het wel fijn dat ik het wist. Ik heb de trein genomen vanochtend. Ja. Weet je, omdat ik dit wist. Je kan er een beetje rekening mee houden en dan komt het niet. En ja, valt het weer mee. Dan valt het mee. Ja. Ja. Maar nou komen deze geluiden natuurlijk wel vooral uit de hoek van Farmers Defence Force en Agractie. Je kunt je afvragen over representatief gesproken. Hoe representatief die zijn en welke mate van aandacht je die dan moet geven, toch? In hun aankondigingen van acties. Ja. Waarvan we ook niet weten waar en hoe en wat. Maar aan de andere kant, we hebben het nu natuurlijk voornamelijk over het verkeer waar we geen last van hebben gehad. Ik hoorde toen ik hierheen kwam een meneer van de een supermarktbedrijf die zei dat Centraal Bureau Levensmiddelenhandel werden en dat het nu dus echt wel een probleem wordt vandaag om bijvoorbeeld ook zorgcentra of ziekenhuizen te bevoorraden. Ja. Nou ja, dat lijkt me ook wel een aanzienlijk probleem. Ja, dus dat moet je gewoon doen, Mireille van Ark. Kijk, ik denk dat wanneer je actie voert, je dat niet doet symbolisch in dit geval. Maar dat er inderdaad consequenties aan verbonden zijn. En dat dat de manier is waarop Den Haag misschien wel gaat luisteren. Ja. En ik denk ook op het moment dat dat antwoord niet komt, dat acties zich ook gaan verharden en mensen zich niet gehoord voelen, dat ook weer tegenreacties oproept. Dus ik denk, nou ja, waar we het net over hadden bij Stand.nl, dat het heel belangrijk is om niet pas half augustus met elkaar in gesprek te gaan met een bemiddelaar, maar dat er gewoon echt al veel eerder te doen. Ook om het gevoel te geven, dat mensen zich gehoord voelen en niet dat die acties tot niets leiden en uiteindelijk misschien juist alleen maar harder worden. Ja, nou hebben we het over acties de hele tijd. Wordt het langzamerhand niet eens tijd om te kijken naar een andere typering van deze activiteiten? De voedselvoorziening komt in gevaar. Schiphol wordt gedreigd om afgesneden te worden. Zijn dat nog acties eigenlijk of gaat dat wat verder dan dat misschien? Ja, de term terreur is natuurlijk nu heel erg in opmars. Ja, ik vind het zo moeilijk. Ik draag ze een warm hart toe, gewoon de hele boerensector. Mijn opa was boer. Ja. Mijn vader heeft zijn hele leven in de agrarische sector gewerkt. Ik kom uit een dorp waar de helft in mijn jeugd boer was, zo ongeveer. Dus ik snap dat zij verdrietig zijn. Maar wat ik vorige week heb gezien, gaat gewoon veel en veel te ver. Die acties bij Van der Wal thuis. En ik verbaas me er ook over hoe veel steun ze nog. Als ik zie bijvoorbeeld reacties onder mijn columns die ik er vorige week over geschreven heb, dan hebben zoveel mensen die vinden het heel normaal dat ze daar gaan staan. Terwijl ik denk van dit is echt 3 slagen te ver. Mm-hmm. Maar om het dan weer terreur te noemen, dat gaat mij ook echt weer te ver. Nee, Jasper? Nee, ja, ik las het interview volgens mij een week terug in de Volkskrant met de voorman van Farmers Defence Force. En dat was dermate onbuigzaam dat ik dacht, ja, hier heeft praten helemaal geen zin meer. Als je er zo in gaat, het hele stikstofverhaal moet van tafel. Ja. Wij willen alles wat wij willen. Dat ik dacht, ja, nu plaats je jezelf volledig. Je moet hem een hele grote zak geld geven. Nou ja, dan houdt hij zijn mond. Dan houdt hij zijn mond. En ook, dat ging ook over, hij noemde de kinderen van de Wal, noemde poessies. Die poessies. Dat ik denk, ja, nu ben je me echt helemaal kwijt. Alleen terreur. Ik vind het een onsympathieke manier van actie voeren die te ver gaat, maar terreur, dan ben je echt wel een slag verder nog. Intimidatie vind ik het wel. Intimidatie echt. Is het. Ja. Ja, kun je in dit klimaat, in deze sfeer, die sfeer van intimidatie, nog goed verslag eigenlijk doen, Mireille? Ja, want ik bijvoorbeeld de actie hier bij het Mediapark net, de boomstammen. Ja, dat ik bedoel, dat vind ik echt een prima actie. Je maakt een symbool, je zegt hè, de media. Je doet dat bij Mediapark, maar je kan er nog langs. Ik bedoel, dat voelt niet als intimidatie bijvoorbeeld. Dus ik vind ook niet dat He, dus ik keur echt intimidatie af, maar... Maar bijvoorbeeld als je de felle reacties op de column van Angela dus inderdaad even erbij haalt. Nou, je merkt gewoon dat we in Nederland in een soort impasse zitten en dat het gewoon heel explosief onderwerp is. He, dus dat die reacties gewoon heel heftig en heel fel zijn. En wij begrijpen dat misschien soms niet, maar als je bestaan op het spel staat, dan is dat gewoon heel erg heftig. Ja. Ik heb dit wel eens gemerkt. Kijk, ik zit in de wetenschap en daar is vliegen heel erg gewoon. Want er zijn conferenties, internationale samenwerking. Voor corona vooral, hè? Nee, nog steeds. Want conferenties, daar leg je de sociale contacten, je presenteert. Ja. Oh, nu kunnen we weer. Toen zei ik een keer op Twitter, toen het IPCC-rapport uitkwam, wat echt, het staat veel op het spel hier. En er waren heel veel wetenschappers die zeiden, nu moeten we handelen. Ik zei, oké, wie gaat er nog maar eens in de 3 jaar naar een conferentie dan? In het intercontinentaal. Toen zeiden mensen, ja, nee. Nee, maar dit is mijn werk. Zo werken wij. Ja. Nou, wat ik geldt denk, voor iedereen behalve voor mij. Ja, maar dat is met elke discussie is dit... Ja, maar wacht even. Dit is voor mij heel belangrijk. Nou, ik denk dat het... Kijk, ik vind dat stikstofdossier... onderhandelen over de doelen, we hebben het veel te ver laten komen. Regering, dit wisten we 15 jaar geleden al. Alleen nu moeten we bewegen. Alleen dat is wel goed om te onthouden wat het voor mensen betekent die dit aangaat. En dan is het even om te bedenken, hoe zou ik het vinden als mijn manier van leven, mijn werk, volledig op zijn wat kop zou worden gezet. Wat generaties vaak een voortzetting is van wat generatie. Mijn oma had het vroeger altijd over de scheidslijn tussen, zij waren boeren, mm-hmm, en mijn moeder die kwam uit een burgergezin. Dat was een burger en wij waren dus ook burgers voor haar gevoel. En ik vond dat altijd zo'n ouderwets scheidslijn. Wat ik dacht, boeren en burgers, waar slaat dat op? Nu hoor je het weer heel veel, boeren en burgers. Maar tegelijkertijd geeft het ook aan dat boer natuurlijk meer is dan een beroep. Het is je hele zijn. Ja. Ja, maar ook, we hadden het er ook net over van, wat nou als je tegen mensen in de stad zegt van, weet je, we gaan gewoon 3 keer zoveel betalen voor melk, voor vlees, voor alles. Hè, dan dat vinden mensen ook niet fijn. Maar dat zou wel bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Om het voor de boeren beter te maken. Dus dan zou je toch zeggen, laat het dan met elkaar doen. Laten we die scheiding tussen boeren, zeker, en burgers wat minder groot maken. En met elkaar kijken naar een oplossing die wel werkbaar is. Die schaalvergroting is natuurlijk ook gewoon een consequentie van het feit dat we te weinig betalen voor voedsel. Ja. Precies. Dat is het verdienmodel, toch? Hoe meer, hoe beter. Ja. Nou was de chaos groot vorige week. Hebben jullie het idee, en ik hoorde Jelle van Buren daar gisteren ook over praten bij Nieuwsuur, dat de informatiepositie van de politie wat aan het verbeteren is. Volgens Van Buren wel. Hebben ze genoeg zicht op de boeren? Dat is dan de vraag. Maar hoe zit het eigenlijk met de journalistiek? Hebben die een beetje een reëel beeld? Wat ik, als ik naar de gewoon televisie en kranten... Het probleem is, ik heb geen idee hoe de meningen in de brede sector zijn. Dus je ziet vooral dat de wat radicalere types... Ja, die Farmers Defence Force, Agraxie in talkshows aan tafel, het geeft vuurwerk. Nou, ja, dat willen we graag. Het Caroline van der Plas de vooral ook. Tuurlijk, maar ik wil graag weten, waar zit het midden? Hoe kijkt men er tegenaan? Wat willen ze wel? Want het zijn nu vaak of bioboeren of mensen die zeggen, nee, ik wil gewoon op dezelfde manier door, punt. Ja, en dan... Actie. Ja, dus ik heb geen idee van het beeld, mm-hmm, van de sector. En dat vind ik wel iets wat de media meer zou kunnen geven of gaan zoeken. Ja. Wat is nou de brede mening? Ja, Marije, dan komen we eigenlijk een beetje bij jou in de buurt weer, hè? Toch? Ja, dat je gaat kijken... Genuanceerde verhaal. Nou, dat je uitgaat van de gemeenschappelijke belangen. Ja. In plaats van, wat Angela ook zegt, steeds de groepen tegenover elkaar te zetten. Dat je denkt, volgens mij ligt de oplossing dus meer gezamenlijk. En wat er nu is gebeurd, is dat er natuurlijk een soort, wat jij net zei, een dictaat is opgelegd. Mm. En dat is denk ik niet handig. Nee. Goed, zullen we eindigen met Renze Klamer? Even. We hadden al Bo, Umberto, Eva Jinek en vanavond komt daar dus Renze bij. Ik wil eigenlijk graag de kijker verrassen. Dus dat je af en toe iets ziet waarvan je eigenlijk nog niet wist dat je erop zat te wachten. Maar blijft ook een talkshow, dus als er groot nieuws is, dan zie je dat ook gewoon bij mij. Renze, vanaf 4 juli, elke werkdag bij RTL 4. Ja, en dat begint dan dus vanavond. Angela, is dit iets waar jij naar uitkijkt? Ja, al is het alleen maar omdat er dan in ieder geval weer een potentieel onderwerp is om over te schrijven. Want zo dik liggen die niet gezaaid op het moment, onderwerpen. En denk je dat het een groot verschil wordt met de vooravond? De talkshow die samen natuurlijk met Fidan Ekis maakte bij de NPO? Ja en nee. Opzet van het programma is natuurlijk wat anders. Maar... Ja, daarom wordt het anders. Hij zal heel erg in de lijn liggen van wat Bo doet en wat Umberto heeft gedaan de afgelopen weken en wat Eva doet. Gewoon een journalistieke talkshow. Ja. Ik las wel inderdaad in een paar interviews dat hij toch heel graag zijn eigen punt wilde zetten. En dat hij daarbij De Wereld Draait Door als een soort voorbeeld nam. Omdat Matthijs heel vaak onderwerpen nam waarvan je niet wist dat je erin geïnteresseerd was. Maar blijkbaar toch wel. Door de manier waarop het... dan leg je de lat hoog. Ja. Tegelijkertijd is het gewoon een journalist die kan interviewen en die prettig is om naar te kijken. En die een optimistische uitstraling heeft. Wat ik ook altijd wel prettig vind in deze tijd. Ja. Dus ja, verschil ja door het programma. Maar voor de rest met hem... Dat mag ik hopen van niet. Ja, hij gaat het nu dagelijks doen, hè? In de maand juli in ieder geval. En dan krijgt hij de kans om, om er lekker in te komen. 4 weken, in de meest lastige periode van het jaar. Want mensen gaan natuurlijk met vakantie, het politiek ligt op zijn gat. Ja. En we hebben gelukkig de boeren nog, denk ik, die iedere avond de uitzending gaan vullen. Hm. En daarna komt hij weer terug in november, in het weekend. Oké, ja, precies, dan in de weekends. Mireille, denk jij, want jij gaat binnenkort ook bij RTL werken natuurlijk, dat Renze goed bij RTL 4 zal passen? Ja, dat denk ik wel. Ja, waarom niet? Maar ik zat gewoon even te denken aan van wat krijg je nou vanavond? En ik dacht, Angela zei, dus je hebt een talkshow, dus het zal voornamelijk in het format liggen. En dat, toen dacht ik, wanneer was dat anders? En ik denk dat dat anders was bijvoorbeeld met een Arjen Lubach. Omdat je dan echt weet dat je Arjan Lubach als formule krijgt. En dat het format van het programma dan eigenlijk minder uitmaakt. En hier is het dus precies andersom. Dus ik zat eigenlijk meer die kant op te denken. Het zal toch heel erg in het format van het programma liggen hoe dit programma gaat worden. Ja, Renze Klamer zal zich aanpassen aan het format en niet andersom. Dat is, het is dezelfde redactie die het maakt. Ja. Dus het wordt niet helemaal schokkend anders. Ja. Jasper van Kuik? Nou, ik denk dat Arjen Lubach wel interessant is. Want die heeft wel degelijk heel goed naar het format gekeken. Ook in het buitenland. Die heeft gewoon gekeken hoe maak je zo'n goede wekelijkse talkshow. Welke elementen moeten erin zitten. Inmiddels dagelijks. Ja. Maar daarvoor, toen ze begonnen natuurlijk met zondag met Lubach. Ik denk dat een maand belachelijk kort is. Hij krijgt nu een maand om het te laten zien. De Wereld Daardoor wordt altijd als voorbeeld. Het is toch niet dat hij daarna ontslagen wordt? Nee, het is gewoon een maandje warm draaien. Een maandje warm draaien. Maar die korte termijn die programma's krijgen om zich te bewijzen, het slaat nergens op. Bij De Wereld Daardoor, dat wordt nu altijd als de lat genomen. Maar daarvoor zat Vara Laat en Vara Live. Dat was een aanloop van 3 jaar. Toen kwam van Matthijs van Nieuwkerk erbij. Die een cultureel programma had gedaan. Dat bracht hij mee. Vervolgens begonnen ze met 2 presentatoren. Francisco van Jolen en Matthijs van Nieuwkerk. En Claudia de Breij ook nog af en toe. Francisco bleek niet helemaal op zijn plek te zitten. Uiteindelijk blijft Matthijs over. Kan het programma naar zijn hand zetten in meerdere jaren. En toen had je De Wereld Draait Door. Er is een lang proces aan vooraf gegaan. Ja, dit is gewoon een bestaand programma. Hè. Hier ligt gewoon een hele infrastructuur. De leader wordt straks anders en er zit een andere presentator. Maar voor de rest wordt het niet heel anders. Nee. Dat zou me echt dat zou me aangenaam verbazen als het heel anders wordt. Het zal in ieder geval urgent zijn. Mag het hopen. Om dat woord, hij haat dat woord inmiddels waarschijnlijk. Urgent, ja. Urgent is ook Frank van Pamelen. Urgent, zo. Met urgente taal. Hey, wat goed. Karel Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan de taal. Daar wordt met spelers afgevuurd. Van Aert in het groen erachteraan. Het gaat tussen die twee. De rest gaat er niet meer bij komen, want dit gaat loeihard. Hoewel Fabio Jakobsen... Kom je daar nog langs? Ja! Jakobsen komt er langs! Ja, het werd net al even benoemd, dus, hè, want je zou het bijna vergeten. Naast de boer hebben we ook nog de Tour. De Ronde van Frankrijk is weer begonnen. 150 renners die 3 weken de tijd krijgen om zich te bewijzen. Nog korter. 3 weken lang wervelen woorden als waaiervorming, wandeletappen en wieltjes zuiger de huiskamer in. Een genot voor de sport en de taalliefhebber. Zeker als er meteen al Nederlands succes valt te vieren. En dan houden wij ons niet in. Dan beginnen wij met een volmondig... Ja! Jakobsen komt er langs! Ja, mooi is dat wel, hè, dat Jakobsen ook met een ja begint. Hè? Dus dat een positieve kreet na-echoot in de naam van de winnaar. Als die bijvoorbeeld Danny Nelissen zou hebben geheten, dan was de zin begonnen met ja, Nelissen komt er langs. En een ja-nee-combinatie bekt net wat minder lekker dan de ja-ja-variant. Dubbele ja was een bevestiging van de vorm van de sprinter, die niet bekend staat om eigen borstklopperij. En die dus na afloop een talige truc uit de kast moest halen om zijn eigen bescheidenheid te omzeilen. Fabio, heb je de eerste reactie? Ja, dit is geweldig. Wat vind jij ervan? Fantastisch. Ja, bedankt. Ik ook. Ja, mooi is dat, hè? Dus er werd gehengeld naar grote woorden. Even leek Fabio toe te happen, maar hij wist het vissen om te draaien. En uiteindelijk kwam de mooiste kwalificatie, fantastisch, dus uit de mond van de verslaggever, waarna Jakobsen alleen maar heel bescheiden dankjewel hoefde te zeggen. Heel subtiel. Hij schepte zelf niet op, maar liet een ander voor hem opscheppen. Jacobsen ontpopte zich sowieso tot een fijne spreker. Een paar jaar geleden, nou ja, bij die bizarre val natuurlijk in de Ronde van Polen, brak hij zo'n beetje alles wat er te breken viel. Dat beeld hebben we nog wel een beetje op ons netvlies. Al was het alleen maar vanwege het jeugdjournaal, heb ik begrepen. Einde carrière, zo leek het. Maar met hulp van vrienden en familie kwam hij er weer bovenop. En hij wist die hulp met de juiste woorden op waarde te schatten. Ik denk op het moment dat je bijna alles verliest, dan weet je wat je hebt. Dat is mooi toch? En een beetje een variant op een man weet niet wat hij mist. Maar als ze er niet eens, weet een man pas wat hij mist. Op het moment dat je bijna alles verliest, dan weet je wat je hebt. Niet van de dijk dus deze keer, maar van een dijk van een renner. Goed, dat was zaterdag. En zondag won er dus nog een Nederlander, Dylan Groenewegen. Ook een topsprinter, ook een moeilijke tijd had de rug. Ook vanwege diezelfde valpartij in de Ronde van Polen. En dus kreeg Fabio Jacobsen gisteren de vraag of hij ook blij was voor Dylan Groenewegen. Dat Groenewegen nu die sprint wint, doet dat nog iets met jou? Nee, ja. Nee, ja. Daar is hij alsnog, hè? De ja, nee, nee, ja variant. Dat is dus heel wat anders dan de ja, ja klank van daarnet. En op zich niet onlogisch. Er zit nog wat oud zeer tussen die twee wielrenners. Vooral van de kant van Jacobsen. En die kilte hoorde je dus ook terug in zijn woorden. Nee, ja, kijk, hij is gewoon een topsprinter. Dat weten we allemaal. Ik denk dat hij daar blij mee is. Maar hij laat dat eigenlijk koud. Ja, het laat hem koud, zoals ik al zei. Er zit oud zeer. De wonden van de val zijn nog niet geheel genezen, zo lijkt het. Maar er was één wielrenner in het peloton, Carl-Johan, die zowel zaterdag als zondag mooie woorden had voor allebei de Nederlanders. Wout van Aert, de Belg, de gele truidrager. Zaterdag werd hij tweede achter Jacobsen. En toen zei hij dit. Als je ziet hoe hij terug aan zijn opmars begonnen is de laatste jaren. Ik kan alleen maar heel veel respect voor hebben. Bovenal is het een supervriendelijke kerel, dus kunnen hem deze zegen zeker van harte. Ja, dat was zaterdag, Wout van Aert. Zondag werd hij weer tweede, deze keer achter Groenewegen. En toen zei hij dit. Ja, ik kan alleen maar opnieuw iets positiefs brengen. Heel blij zijn voor Dylan om, ja, denk ik, terug aan te slaan op het hoogste niveau. Ja, dat is twee keer tweede. En twee keer vriendelijke woorden voor de winnaar. Ja, kijk, dat horen we graag. Dat is verbindend, dat is verzoenend. En dat kunnen we gebruiken in deze wereld van aanscherpende tegenstellingen uit de handlopende polarisatie. Ook qua boer kunnen we dus nog heel wat leren van de Tour. Vandaar dus ook mijn etje, mijn afsluitende persoonlijke tweet. @JohanRemkes. Als u straks bemiddelaart, kies het wiel van Wout van Aert. Dankjewel, Frank. En ook dank Mireille van Arken en Angela de Jong. Ik hoop dat jullie het Mediapark afkomen. Zo meteen. We gaan het zien. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Op een aantal plaatsen wordt gedemonstreerd door boeren, zoals bij distributiecentra van supermarkten. Brancheorganisatie CBL vindt dat onterecht en is boos. Ook vissers voeren actie, zoals bij de zeesluis IJmuiden en de haven van Vlissingen. De man die is opgepakt voor de aanslag in Kopenhagen zat in een psychiatrische inrichting, zegt de Deense politie. Die denkt dat de man willekeurig op mensen ging schieten. 3 mensen kwamen om het leven. De Russen proberen nu Sloviansk in de regio Donetsk te veroveren, zegt Oekraïne. Gisteren veroverden de Russen de stad Lysychansk. Daarmee hebben ze heel de regio Lugansk in handen. En de Europese Investeringsbank werkt aan een fonds van 100 miljard euro voor de wederopbouw van Oekraïne, meldt persbureau Reuters. Met dat geld moeten bruggen, digitale verbindingen en de export worden hersteld. Dankjewel, Jan. Jolanda van der Velde, hoe is het met de boerenfiles? Hier en daar zijn er nog wel wat opritten en afritten dicht. Onder meer op de A28 Zwolle Assen. Bij de Westerbork is de afrit dicht. Bij Bijlen in beide richtingen de op- en de afrit dicht. Maar wat eigenlijk het meeste probleem oplevert is de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Drechttunnel 5 à 10 minuten vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar moet je rekening houden met een omleiding. Want de weg is dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Dat komt door een ongeluk vanochtend. Omrijden kan vrij simpel via Roosendaal, via de A58 en de A4. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. Wat heeft Zweden dat Nederland niet heeft? Onze spraakmaker Jasper van Kuik schreef een boek over het land, maakte er zelfs een cabaretvoorstelling over. En hij verhuist eind deze week definitief naar Zweden. Gaat hij Nederland nog wel missen? En na 11 hebben we het met Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, over haar onderzoek naar misstanden in de danswereld. En we spelen tegen 11:30 uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 15. En die vraag is vanochtend: welk groot dance-event werd dit weekend na 5 jaar voor het eerst weer georganiseerd? I've heard people say, oh, yes. Can't get enough, your love, babe. De wasmachines zullen over uren hebben gedraaid in ieder geval. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. En deze week nemen onze spraakmakers van dienst een plaat mee uit eigen kast. Met een verhaal daarbij als het even kan. Jasper, wat heb jij meegenomen? Lale, de Comme Bli Bra. Oeh, dat klinkt heel Zweeds. Dat klinkt heel Zweeds, dat is het ook. Ja. Het kwam uit toen wij een jaar in Zweden woonden. Mm-hmm. En Lale is van Iraanse afkomst, woont al een hele tijd in Zweden. En een mooi representant van de nieuwe Zweedse popmuziek. Die niet de gladde Scandipop, maar iets meer van de straat. Scandipop, ja. Geweldig. Maar ja, het is toch wel een bepaald genre wat je dan ook vaak bij de voorrondes voor het Songfestival daar langs ziet komen. Maar zij speelt ook op een wat andere manier met taal en heeft een tijd in Los Angeles gewoond en gewerkt en is nu weer terug. Maar ik ik word er heel vrolijk van. De Comme Bli Bra betekent het komt goed. Ja, bra is goed, ja. We gaan luisteren. Comme Bli Bra van de Zweedse zangeres Lale. Ja, Jasper, ze zijn ook gek op kinderkoortjes, hè, die Zweden. Ja, die gooien ze er ook op de haakklap in. Ja, en nog even modulatie erbij en dan zijn we helemaal klaar. Zijn we helemaal klaar. Nieuws via de NOS nu. Op veel plekken in het land wordt dus actie gevoerd tegen het stikstofbeleid. Boeren blokkeren vooral distributiecentra van supermarkten. En in het geval van Lidl gaat het om distributiecentra in Almere, Heerenveen en Oosterhout. En bij Albert Heijn zijn de distributiecentra in Zwolle, Zaandam en Geldermalsen geblokkeerd. En bij dat laatste centrum in Geldermalsen is NOS-verslaggever Josephine Trehier. Kun jij vertellen hoe die blokkade eruit ziet, Josephine? Ja, hier aan beide kanten van het distributiecentra staan trekkers. In totaal zo'n 25. Die zijn hier vanochtend vroeg al gekomen om 5:00. Blijkbaar was Albert Heijn er wel een beetje op voorbereid, want er hoefden niet veel vrachtwagens het terrein meer af. Maar de boeren zijn hier toch gaan staan. Ze laten in principe wel gewoon werknemers door als dat nodig is. En staan hier rustig bij hun trekker. Er wordt gebarbecued. Af en toe komt de politie even kijken om een praatje te maken. En ik sprak een van die boeren net, een melkveehouder hier uit de buurt. En ik vroeg hem wat hun bedoeling is hier vandaag met de actie. En het is ons niet om de distributiecentrums, Albert Heijn al helemaal niet, om die dwars te zitten of het een of het ander. Maar wij moeten gewoon wat doen. Kijk, mensen op de snelwegen dichtzetten, daar hebben we niemand wat aan. Daar gaan we burgers mee lopen pesten, ongelukken kunnen verkrijgen. Daar heeft niemand wat aan. Maar wat kunnen wij wel? Ja, dat wilde ik vragen. Vandaag dus bij supermarkt, hè, bij de distributiecentra. En waarom? Wat wilt u daarmee voor signaal afgeven? Als wij laten zien dat doordat die supermarkten, wat wij kunnen doen toch als boeren, zeg maar, wij houden een distributiecentrum dicht en de schappen gaan leeg. Als wij onze product niet leveren, komen de schappen ook leeg te staan. Nou ja. Ja. Nee, maar dat snap ik. Maar zoals bij Schiphol dan vandaag, hè, daar was ook sprake van, dat valt mee tot nu toe. Dat snap ik, want die zijn ook onderdeel van het stikstofprobleem. Neemt u de supermarkten ook iets kwalijk? In de tijd wel. Er is natuurlijk, de prijzen waren bijzonder slecht. Ze zijn nu gewoon redelijk. Er is een tekort. Er is al een tekort aan melkproducten of aan agrarische producten in Nederland. Die prijzen lopen op. Dat ziet iedere consument. Overal zijn de afgelopen jaar is de prijs omhoog gelopen. Wij krijgen ook een betere prijs. Dat is gewoon omdat er geen overschot meer is. Omdat er al minder boeren zijn. Dus wij kunnen die distributiecentrums niet alles kwalijk nemen. Echt niet. Maar ja, dit is meer gewoon als de boeren weg zijn, zijn de schappen leeg in de winkel. Wat is het plan hier verder vandaag? Blijft u hier? Blijft u langer? Ik hoorde ook op de radio dat sommige boeren van plan zijn om zelfs een week te blijven. Hoe is dat hier? Ja, hier eigenlijk ook al. Ja? Ja. Zolang als nodig. Zolang als nodig is. Ze zullen niet gelijk het in de gaten hebben in Den Haag. Maar als het toch een beetje krapt wordt hier en daar en de tekorten problematisch. Misschien dat ze toch een keer achter de oren gaan krabben van dit kan we zo niet door mee gaan met dit beleid. En hier. Dat wordt hem zo niet, zeg maar. Dat proberen we hiermee duidelijk te maken. Ja. Ze hebben het allemaal, er moet perspectief komen voor de boeren. Maar er is er nog geen één keer iets benoemd wat een perspectief is. Totaal niet. Is zo'n bemiddelaar Remkes een beetje perspectief? Nee, absoluut niet. Die man die is 2 jaar geleden gekomen, die heeft ons dit beleid bijna voorgeschoteld geduwd. En dan zal hij het nou op kunnen gaan lossen. Nee, de feiten, zoals ze al van tevoren verteld hebben, de feiten, of de stiksel blijft zo staan zoals het is. Nou, dan kun je bemiddelen wat je wil, maar dan is geen bemiddelen meer. Dan is het gewoon erdoorheen proberen te douwen met iemand die misschien er iets meer verstand van heeft als ons. Maar, maar dan kunt u hier dus nog wel lang staan. We hebben de tijd. Een verslag van Josephine Trehi in Geldermalsen. Dankjewel. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aan tafel inmiddels ook Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. Goedemorgen, Marjan. Goedemorgen. Met u praat ik straks na 11:00 over uw onderzoek naar misstanden in de danswereld. En dat na het weekend waarin oud-bondscoach van de Nederlandse dames Vera Pauw haar verhaal deed in NRC. Ook daar heeft u onderzoek naar gedaan. Ja, de turnwereld, damesvoetbal, de danswereld. U heeft het druk. Het is best druk, ja, maar het zijn wel hele verschillende onderzoeken allemaal. Ja, maar het einde is nog niet in zicht, lijkt wel. Wat doet dit allemaal met uw mensbeeld, of misschien beter gezegd uw manbeeld inmiddels? Och jeetje, nee hoor, er zijn ook een hoop mannen die soms slachtoffer zijn van seksueel geweld. Dat wil ik ook wel gezegd hebben. Wat doet het? Het zijn soms hele ingrijpende verhalen. Aan de andere kant is het ook altijd wel weer heel fijn als je hoort dat bijvoorbeeld slachtoffers weer door kunnen op het moment. Mm-hmm. Vooral dat ze hun verhalen hebben kunnen doen. Ja, goed, we hebben het zo meteen uitgebreid over de danswereld. Daar doet u op dit moment onderzoek naar. Nu eerst naar Zweden. Jasper, jij hebt je voor deze uitzending even kunnen losrukken van de verhuisdozen. Aanstaande zaterdag vertrek jij met je vrouw en je 3 zoons voor altijd naar Zweden. Dat klinkt dat dramatisch. Nou, voor altijd. Voor altijd. Weg is die. Voor nu, voor vast. Ja. Ja, precies, voor vast. Daar hebben jullie in 2019 en 2020 al een jaar gewoond. En daar had je een boek over geschreven en een cabaretvoorstelling over gemaakt. Nou, nu is dus de kogel door de kerk. Jullie verhuizen en dat betekent dat je je werk als cabaretier opgeeft. Dus de drive om te gaan moet groot zijn. Dat kan niet anders. Ik begin graag even, Jasper, met een fragment uit jouw boek Bonusland. Dat je, en ik zei het al, schreef nadat jullie terug waren uit Zweden. En dit komt uit een van de laatste hoofdstukken. Ik mis Zweden, bij vlagen fysiek. En dan voel ik mijn voeten in het gras voor ons huis. De frisheid in de lucht. Je mist het fysiek ook echt, het land. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Ja, het is het is enorm veel meer ruimte. Wij wonen natuurlijk ook nog op het platteland, in een niet heel dicht bevolkte provincie. Ja. Is al niet zo dicht bevolkt. Stockholm en Gothenburg en zo zijn vergelijkbaar met Nederland qua dichtheid. Maar daartussen zit aanzienlijk meer ruimte. En ook, ik had niet gedacht, maar ik blijk best wel een buitenmens te zijn. Ja. Dus ik werd daar wel echt heel, ik voelde me daar heel fijn. Ja. En is dat fysieke gemis, is dat overgegaan of is het gewoon gebleven al die tijd? Nee, dat is gebleven. Ja. Ik zit niet meer scheldend in de auto als er een distributiecentrum weer opduikt naast een snelweg. Want dat vond ik ook echt. Ik woon in Zuid-Holland, in Delft. Dat is een van de dichtst bebouwde stukken van Europa. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een enorm contrast. En ook wel waar ik denk dat we steken hebben laten vallen qua ruimtelijke inrichting de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus dat was gewoon ook wel een beetje een shock. Dat schelden doe ik iets minder. Maar ik miste het gewoon. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het heeft te maken met misschien een bepaalde eenvoud van leven daar. Dat je dat dan mist als je terug bent. Ja, wij woonden in een gebied, daar zaten denk ik 650 inwoners op iets zo groot als Delft. Dus dat, en dan een beetje verspreid en in gehuchtjes. De school heeft 60 leerlingen. Er is qua voetbal of qua sport voor de kinderen is ongeveer één keuze in georganiseerde sport en dat is voetbal. Mm-hmm. Anders moeten we verderop. Dus dat maakt het iets simpeler. Maar ook voor mij, ik ga daar. Ik wil me meer gaan werken op mijn universitaire werk. Ben aan het praten met de universiteit daar. Ja. En stop dus met cabaret. Ik heb altijd dingen naast elkaar gedaan. Boeken schrijven, column schrijven, ja. Cabaret. En werken bij de universiteit. En dan een gezin en kinderen. En ja, dat is bij elkaar best wel veel ballen. Heel veel prikkels ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Kan ik me ook voorstellen. Dat is allemaal mooi, die rust en die eenvoud. En dat overzicht, heel prettig, lijkt mij ook. Ja. Maar saaiheid ligt op een gegeven moment ook misschien wel op de loer. Zeker als je een tijdje onderweg bent. Ja, dat kan. Ja, ik weet het niet. Kijk, ik ben al vrij druk in mijn hoofd. Dus op zich neem ik wel wat mee. Het werk bij de universiteit is zeker stimulerend en erg leuk om te doen. Maar het is misschien wel anders. Kijk, we hebben daar voor een jaar gewoond. En als je voor een jaar gaat, dan is bijna alles leuk. Want het is nieuw en je bent aan het ontdekken. Ja. En het zou best kunnen dat de vijfde winter koud en stil is. Terwijl de eerste winter knus en gezellig was. Maar ja. We kunnen ook wel helemaal blijven. Op een gegeven moment zeiden we, we zijn langzaam weer aan het wennen. En het slijt een beetje het gevoel van heimwee. Maar dan moet je ook afvragen waar je dan mee bezig bent. Ja. Weet je, gelukkig. Het gevoel dat we daar moeten zijn. Ja. Ja, maar uiteindelijk is het een hele positieve keuze geweest. Het is niet zo dat we Nederland niet fijn vinden. Mm-hmm. Of het leven hier. Het is meer dat het leven daar meer bleef trekken. Ja. En het is ook een vergelijking tussen stad en platteland. En een ander leven. Ja, we willen vooral daarheen. Dat is het eigenlijk meer. Ja. Nou hebben wij iets gemeenschappelijks. Ja. Want ik heb net als jij een Zweedse moeder. Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik ben maar één keer in Zweden geweest in mijn hele leven, zeg ik eerlijk bij. Maar ik ben wel opgevoed met typisch Zweedse kerst. Pippi Langkous, Emil. Nou, zeg maar, hè, alle Zweedse clichés. IKEA zit er nog net niet bij. Maar ook dat beeld van rust, ruimte, introvert volk, verzorgingsstaat, goede kinderopvang. In hoeverre doen die clichés recht aan de werkelijkheid? Nou, heel veel niet meer. Ik merk vaak dat het beeld van Zweden, wat we in Nederland hebben, een beetje ergens in de jaren 70 is blijven stilstaan rond ABBA. En toen is het een beetje gestopt. Ja. Een linkse socialistische heilstaat. Ja. Maar het is veel breder geworden. Er is in de jaren 90 flink geliberaliseerd. In de jaren 0, weet je. Ze hebben daar beursgenoteerde middelbare scholen die failliet gaan ook bij tijd en wijle. Beursgenoteerd, wauw. Het is 80% Nederland. Er is een rechtspolitiek blok en een linkspolitiek blok. Mm-hmm. Het is veel genuanceerder en het heeft zich veel meer ontwikkeld dan het beeld dat hier er vaak van is. Mm-hmm. Maar dan is er wel nog. Nou, het is 80% heel vergelijkbaar met Nederland. En dan is er 15-20% die echt anders is. Ja. Jouw werkende leven lag, ook toen jullie dat jaar in Zweden waren, vooral in Nederland. Hè? En dat bracht je uiteindelijk ook weer naar Nederland terug. Naar de universiteit, zoals je al zegt. En naar de theaters natuurlijk ook. Dat ga je allemaal opgeven dan, of niet? Ja. Nou, is het gemis dan zo groot dat het wint? Want je hebt ook een gezin, je hebt 3 kinderen. Dus je gaat in die zin ook wel stap je echt in een avontuur. Ja, het is niet alleen ik. Hè. We hebben gekeken naar wat... Het hele gezin. Het hele gezin. Je vrouw. Mijn vrouw en ik, allebei samen. En voor de kinderen, daar hebben we niet echt een enquête gehouden. Omdat dat is nogal variabel wat ze willen. Ja, niet representatief. Nou ja, wel representatief, maar kan alle kanten. Maar inmiddels, tenminste, eigenlijk hebben ze nooit gezegd... Ik wil niet die zeggen, ja, die hebben nu zo'n gevoel. We gaan, weet je, we gaan dit doen. Ja. Het is voor hun het is. Het is de optelsom gewoon van het leven daar. Toen ik daar werkte, was ik gastonderzoeker bij de universiteit. Die universiteit beviel heel goed. Dus ik kan mijn academische werk van de TU Delft kan ik best wel voortzetten. Als die sollicitatie rondkomt waar ik daarmee bezig ben. Ja. Cabaret gaat niet. Want ja, weet je, ik kan daar een poster op hangen. Jasper van Kuik in het theater van Karlstad. Maar niemand kent mij daar. En dan heb je nog de taalbarrière. Want om echt goed... Ja, cabaret te kunnen maken moet je qua taalbeheersing bij 120% zitten. Ja. Zover ben ik nog niet. Ik spreek best wel goed Zweeds. Zou je het wel... inderdaad 120%, daar zit je niet. Maar zou je het wel kunnen? Of zou het de moeite waard zijn om het eens een keer te proberen, of niet? Nou, ik denk dat ik best over 3 jaar een keer op een stand-up podium misschien ga staan... met een stukje wat ik voor mezelf leuk, maar een nieuwe cabaretcarrière opbouwen. Ik vind het ergens ook wel... Kijk, als cabaretier, ik heb 5 voorstellingen gemaakt. Dat was super tof om te doen. En in het begin, toen we echt begonnen te overwegen om terug te gaan... toen was het een soort paniek, dat ik dacht, ja, maar ik ben cabaretier. Ik heb hiervoor ook in een cabaretgroep gezeten. Ik heb dit 21 jaar gedaan. En toen na een paar dagen kreeg ik ook een soort rust. Dat ik dacht, oh, maar dan hoeft het misschien even lekker, meer. Ja. En dat was ik zelf verrast over. Je hebt altijd je winkeltje open als cabaretier. Het is altijd die nieuwe voorstelling. Daar moet je 150% in om hem te kunnen maken. Ja. En in combinatie met al die andere dingen die ik leuk vind en wil. En ja, ergens door te kiezen om daarheen te gaan... werd de keuze eigenlijk automatisch gemaakt van dan geen cabaret meer. En ik merkte dat me dat rust gaf. Ja, tot mijn eigen verbazing. Ja. Wat is eigenlijk typisch Zweedse humor? Donkere winters, lichte zomers. Wat doet dat met het gemoed van de Zweden en hun gevoel voor humor? Nou, ik denk dat het gevoel voor humor... Je hebt een paar stromingen. Je hebt gewoon... er is bijvoorbeeld iets wat vergelijkbaar is met Arjen Lubach. Wekelijks dan hebben ze dat. Het is wat je daar niet hebt. Tenminste, wat ik nog niet in de breedte heb gezien... is iets als Theo Maassen, Hans Theeuwen. Echt wat hardere humor die doordrukt. Nee. Die heb ik nog iets minder daar gezien. Zweden, zijn ze te keurig voor? Zweden zijn wat... Nee, laat ik het omdraaien. Nederlanders zijn vrij bot en direct. En dat uit zich ook in de humor bij Tijd en Wijlen. Ik sluit niet uit dat het daar ook ruimte voor is. Mm-hmm. Maar dat heb ik wat minder gezien. Ja, heb jij niet waargenomen. Jullie zijn daar dus 1 jaar geweest. Al natuurlijk om te kijken hoe het was om echt in een ander land te wonen. Maar ook misschien om te kijken of je Nederland zou missen. Is dat op de een of andere manier gebeurd? Of waren jullie er snel achter dat Nederland vooral eigenlijk tegenviel toen je terugkwam? Je dacht, maar we zijn daar niet heen gegaan een jaar proefwonen. We zijn daar heen gegaan met het idee, we gaan een jaar doen. Okay. Dit jaar is het doel en niet daarna nog iets. Wij dachten, dan kijk je wel met een blik naar Nederland. Nee. Eigenlijk was het vooral daar zijn. Mm. En we waren heel erg bezig met daar. En dat was erg prettig. Corona kwam er nog wel enigszins tussendoor... waardoor je ook wat meer getrokken wordt naar Nederland... en daar meer Nederlandse media hebt. En je wil weten, wat is daar aan de hand? Dus dat maakte het wat gecompliceerder. Maar het was vooral toen we terugkwamen... dat we tot onze eigen verrassing merkten... dat we ons niet thuis voelden in ons eigen huis... En weer heel erg moesten wennen aan het wonen in de stad. En ja, dat we een soort van onthecht, dat hadden we niet echt aanzien komen. We hebben halverwege dat jaar in Zweden wel gezegd... oké, we voelen ons heel erg thuis, blijven we? En toen hebben we gezegd, nee, weet je, het plan was echt 1 jaar. De jongens gaan weer naar school. Ik zou een voorstelling, die stond geboekt. Tuurlijk, We gaan gewoon, mijn vrouw zou weer aan het werk. Ja. En toen hebben we echt wel de bewuste keuze gemaakt om terug te gaan. Ook omdat ik heb gezien wat voor mijn moeder heeft betekend... om te emigreren. Je zit altijd tussen 2 culturen in. Zij heeft wel eens gezegd, ik ben niet meer helemaal Zweeds... maar ik word ook nooit helemaal Nederlands. Dus dat was ook wel iets wat je dan ziet. En ja, maar dat gaan we nu dus toch doen. Ja. Kun je een paar voorbeelden van geven... wat je opviel aan Nederland toen jij net terug was... of toen je in Zweden zat? Want dan kijk je toch met iets meer afstand naar je eigen land. Er was één heel opvallend fragment op tv... in Zweden. Daar interviewden ze de directeur van een psychiatrische instelling. En er was daar het een en ander fout gegaan. En hij zei tegen de journalist, hij zegt op een gegeven moment... dat klopt, dat hebben wij niet goed gedaan. Ja. En ik zei tegen mijn vrouw, Wat gebeurt hier? Hij geeft toe dat er een fout is gemaakt. Nou ja, vrij open. En ik, dat zie je gewoon. Ik ben dat niet heel erg gewend aan in Nederland op televisie. Dat mensen aan te spreken zijn of iemand zeggen, dit hebben wij inderdaad niet goed gedaan. Ik heb ook het idee dat er iets minder daarmee een afrekencultuur is in Zweden. Mm-hmm. Waardoor daar ook ruimte voor is. In Nederland, ook als je minister bent, als je ook maar iets van ruimte geeft om bijna te zeggen, nou, dit hadden we beter moeten doen. Nou, dan, hup, vol erin. Ja. En dus wordt die ruimte vaak niet gegeven. Ja. Dat viel me heel erg op. Heeft dat te maken, denk je, ook met de hoeveelheid oppervlakte die er is? Er is gewoon letterlijk ook meer ruimte. Nou, doet dat iets met hoe mensen zich tot elkaar verhouden? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Alleen aan de andere kant leven mensen in Gothenburg en Stockholm ook wel behoorlijk dicht. Dat is een even grote dichtheid als Amsterdam. Ja. En daar is het toch ook nog steeds wel iets relaxter. Maar er is heel veel vergelijkbaar. Ook in het stressniveau van jonge ouders. Daar is de kinderopvang beter geregeld. Maar dan werken ouders vaak beide 5 dagen. En dat vinden ze ook. Die kijken jaloers naar Nederland. Oh, part-time, kan dat? Weet je wel? Ja. Dus het draait soms ook wel weer om. Ja. Je beschrijft in jouw boek ook de omgang met de autoriteiten van de Zweden. Zijn ze gezagsgetrouw? Hebben Zweden meer vertrouwen in hun overheid dan wij? Ik denk ook even aan die coronatijd, waarin wij steeds hoorden dat ze daar niet zo heel erg streng waren. En dat dat eigenlijk allemaal wel goed ging. Omdat Zweden zo welkeurig zich aan de regeltjes houden. En aan de richtlijnen en de adviezen. Ja, Zweden zijn in de basis gewend dat je ook iets doet wat de overheid vraagt als het geen regel is. Dus als er een soort verzoek is, kunnen we alsjeblieft allemaal dit doen. Mm-hmm. Dan is een groter gedeelte geneigd om dan daar gehoor aan te geven. Want dan hoeft het geen regel te worden. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dan worden ze niet meteen boos. Dan worden ze niet meteen boos. Maar er wordt ook wel van elkaar verwacht van, hey, dit hebben we met elkaar afgesproken. Dit is het verzoek. Laten we dit nou doen. Vertrouwen in de overheid is, als je kijkt naar de OVSE, die hebben metingen gedaan. Nederlanders hadden in ieder geval voor corona net zoveel vertrouwen in de overheid als Zweden. Hm. Er werd toen met corona ook wel uit den treuren een stereotypering herhaald. En soms ook platgeslagen. Dat je denkt, ja jongens, het is niet zo dat Zweden ontiegelijk veel meer. Maar het is inderdaad zo, er is wat meer vertrouwen in de overheid. Een soort wederkerig is dat ook. Ook dat de overheid wat meer vertrouwen lijkt te hebben in haar burgers. Dus dat er is wat wederzijds wat meer ambitie bijna, zou je kunnen zeggen. Ja. Door de coronatijd hebben jullie je veel minder in de Zweedse maatschappij kunnen mengen destijds in dat jaar dan je misschien eigenlijk had gewild. Hè? Want het advies was natuurlijk ook daar wel om contact met anderen te vermijden. Jullie laatste half jaar zaten jullie vooral thuis. Heb je dan eigenlijk een goed beeld van het land gekregen? Jawel. Ja? Want kijk, bij ons vanaf maart ging het zo'n beetje op slot en wij gingen uiteindelijk eind juli weg. Dus we hebben het eerste half jaar. Ik werkte op een Zweedse universiteit. De jongens zaten op school. We hebben echt wel veel contact. En ook daarna nog wel contact gehad met mensen. Ik denk ook juist door corona wel een soort inkijkje gekregen in de volksaard. Juist meer. Hoe gaan ze om met dit? Ja, en wat precies betekent dit? Je hebt ook een soort uitvergroting te zien. Een soort uitvergroting daarvan. Wat iets minder werd was bijvoorbeeld, wij mochten de school niet meer in als we de kinderen wegbrachten. Ik werkte inderdaad vooral thuis. Helemaal in de laatste maand kon ik weer een dagje per week op de universiteit gaan zitten. Maar voor de rest was het daar ook gewoon de hele tijd helemaal leeg. Ja. Nee, maar ik heb het idee dat we een vrij goed beeld hebben gekregen van het land in dat jaar. Ja. Goed, we praten zo meteen verder met Marjan Offers. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De belangrijkste mythe die we hebben omvergeworpen is zin in seks is spontaan. Wat hebben ze echt betekend? Zijn leven is niet betekenisloos geweest. Hij laat echt wat na. Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl.

gaan het laatste half uur in met onze spraakmaker Jasper van Kuik, die definitief met zijn gezin naar Zweden verkast en daar een iets ander leven hoopt op te bouwen. En met Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, praten we zo meteen over haar onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, in dit geval in de danswereld. Maar Jan van der Putten van de NOS is binnengekomen. Jan, je hebt nieuws. Ja, komt net nieuws binnen dat Remco Kampert is overleden. Schrijver en dichter Remco Kampert, zijn uitgeverij, meldt het namens de familie. 92 is hij geworden, maakte 4 jaar geleden al bekend dat hij stopte met schrijven. Er verschenen nog wat stukken van zijn hand in de Volkskrant. Remco Kampert wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse dichters. De titels zijn echt te veel om op te noemen. Het leven is verrukkelijk. Hij kreeg de PC-hoofdprijs. En hij was de zoon natuurlijk van dichter Jan Kampert. Maar goed, Remco Kampert dus. Overleden. Goed, later in deze uitzending, in ieder geval op deze zender, meer reacties op het overlijden van Remco Kampers. Nu gaan we met Marjan Olvers, dus hoogleraar sport en recht, praten over grensoverschrijdend gedrag in, waar eigenlijk niet. In ieder geval in de danswereld, want daar doet u momenteel onderzoek naar, mevrouw Olvers. Maar eerst even het nieuws van het afgelopen weekend. Dat kwam van NRC Handelsblad. Oud-bondscoach van de Oranje voetbalvrouwen Vera Pauw doet daarin haar verhaal dat ze in 1986 verkracht is door een coach waarmee ze een affaire kreeg. In 1997 en 2007 is ze aangerand door hooggeplaatste mannen bij de KNVB. En ze is stelselmatig gekleineerd, genegeerd, en met haar meldingen is meerdere keren niets gedaan door de voetbalbond. Nou, u heeft onderzocht wat er allemaal is gebeurd in die periode van 35 jaar. De KNVB heeft inmiddels ook gereageerd en zegt dat ze een aantal zaken anders had moeten aanpakken. Dat ze niet scherp genoeg hebben gereageerd op Pauw's signalen van seksueel misbruik. En de bond wil nu om de tafel met Pauw. Nou, mag u, of kan u eigenlijk niks inhoudelijks zeggen, hè, over dat onderzoek? Want u heeft een geheimhoudingsplicht. Kunt u wel zeggen wat u van de reactie van de KNVB vindt op die beschuldiging van Pauw? Nou, helaas niet. Ik moet hier wel even een goed onderscheid maken tussen verschillende typen onderzoeken. Bijvoorbeeld als het gaat om een onderzoek rond Vera Pauw, is dat een onderzoek naar personen. Ja. En als je een onderzoek naar personen goed wil doen, dan moet je de vertrouwelijkheid en de privacy van de betrokkenen natuurlijk goed in acht nemen. Want anders zou ook niemand echt meewerken om goede feiten boven tafel te krijgen en die ook vervolgens goed te kunnen waarderen. Dat is heel anders als het gaat om onze onderzoeken naar bijvoorbeeld, waar ik vandaag hier over ben, over het onderzoek bijvoorbeeld naar de danswereld, het cultuur in de topsport, waar je heel veel mensen eigenlijk ondervraagt. Ja, dit was een heel specifiek onderzoek. Dit is heel specifiek en heel toegespitst onderzoek. Ja. En daar moet je natuurlijk altijd de borgen in acht nemen van privacy. Maar mag u ook niks zeggen, want ik snap dat u geen details mag geven en geen namen en zo, daar ga ik ook niet naar vragen. Maar u kunt wel iets vinden toch van de reactie van de KNVB op uw onderzoek? Ik vind natuurlijk best heel erg veel en ook van het onderzoek, maar ik vind dat risicovol, omdat je dan toch al heel snel naar die inhoudelijke kant gaat komen. Dus ik heb ertoe besloten, ook gewoon met onze onderzoekers doen we dat met z'n allen, met Anton van Wijk dat onderzoek gedaan, dat wij ervoor zorgen dat we daarover ons niet uiten in de media. Ja. Goed, nou heeft u veel onderzoek gedaan, hè, naar grensoverschrijdend gedrag binnen verschillende werelden. Is wat er de afgelopen 35 jaar is gebeurd met Vera Pauw en hoe de KNVB zich in die jaren heeft opgesteld, is dat, en dan kijken we even naar bredere verhalen, is dat illustratief voor hoe grote organisaties omgaan met grensoverschrijdend gedrag? Ik ga antwoorden, maar dan even helemaal los van de zaak rond Vera Pauw. Dus wat we nu zien is dat er heel veel organisaties op dit moment onderzoeken zijn aan het doen. Ja. Dat is aan de ene kant soms naar aanleiding van meldingen. Hè? Dus toch terugkerend, dat is zo'n zaak naar Vera Pauw. Dan heb je een concrete meldingen bijvoorbeeld ergens over. Maar wat we ook zien, dat bijna alle organisaties, zeker de organisaties waar macht- en afhankelijkheidsrelaties een grote rol spelen. Ja. Dat je bijvoorbeeld voor iemand werkt. Je hebt bijvoorbeeld advocatenkantoren, de partner en de stagiair. Je hebt het in de universitaire wereld, medische wereld, ziekenhuizen ook vooral. Hè. Van, je bent toch heel afhankelijk van elkaar om bijvoorbeeld een positie te bereiken in dat medische veld. Dat we zien dat daar nadrukkelijk vaak meldingen zijn. En dan wordt er vaak onderzoek gedaan naar die meldingen. Ja. Maar ik zie in mijn praktijk, in ieder geval met ons kantoor, een verschuiving veel meer naar onderzoeken naar de cultuur. Hoe is het in onze organisatie op dit moment gesteld? Voelen mensen zich veilig? Durven ze naar voren te komen? Hebben ze nare dingen in het verleden ervaren? Maar ook een beetje ook kijken naar de goede culturele aspecten. Want dat vergeten we wel eens. Niet alles is altijd negatief in de organisaties. Maar soms kun je ook duwen op jouw positieve culturele zaken die in je organisatie spelen, waardoor het weer fijner wordt met elkaar. Ja, want hoe verloopt zo'n onderzoek, hè? Naar de cultuur? Dan geeft zo'n bedrijf eigenlijk misschien zelf aan, of organisatie, we willen dat, hè, even kijken hoe de stemming, hoe de sfeer is, hoe het klimaat is in dit, binnen deze club. Maar zo'n onderzoek naar, bijvoorbeeld binnen de KNVB. Is er dan bereidheid om openlijk te spreken? Of in de danswereld? Is er dan bereidheid om openlijk te spreken? Want dat is natuurlijk niet. Het is iets wat men graag ook liever niet. Klopt. Openlijk. Nou ja, zeker als je het hebt. De ene kant dus weer, die scheidslijn onderzoek naar personen. Wij zeggen altijd: het is vertrouwelijk karakter, heeft dat om met ons te spreken. Want wij zijn op zoek naar de kijken, de feiten en omstandigheden. Als we het hebben over onze wetenschappelijke onderzoeken. Ook bijvoorbeeld naar de gymsport of nu in de danswereld. Dan is het heel belangrijk dat de mensen in vertrouwelijkheid met je kunnen spreken. Wat je ook ziet in die wetenschappelijke onderzoeken, onder andere bij de gymsport, strakjes in de danswereld, dan noemen we bijvoorbeeld ook geen namen van dansscholen. Ook zelfs niet eens de plaats waar dat zich heeft voorgedaan. Wat is de gedachte daarachter? Omdat wij willen voorkomen, wij hebben namelijk onderzoeksvragen, zijn toch wetenschappers, en dat is bijvoorbeeld, wat is de aard en omvang van het ongewenst gedrag? En daartoe zijn wij niet op zoek naar, we zoeken een schuldige daar en daar. Nee. Jullie zoeken niet naar Barbertje. Nee, dat willen we niet. Dus wij kijken naar het hele beeld wat we hebben. We zien wel dat mensen daarin zich ook heel vrij voelen om met ons te praten. Soms zijn we de eerste bij wie ze bijvoorbeeld een melding als het ware doen om te vertellen wat hun destijds is overkomen. Ja. Goed, u doet nu onderzoek naar de misstanden of wat er aan de hand is in de danswereld. Klokkenluidster Kim Kouwman, voormalig professioneel danser, vertelde namelijk over jarenlang al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag in die danswereld. Ze zou vanaf haar 12e zijn gekleineerd en misbruikt. En daar bleken veel meer dansers ervaringen mee hebben gehad. Resultaten van het onderzoek worden pas eind dit jaar gepresenteerd. Wat valt u op tot nu toe aan het onderzoek? Wat zijn uw belangrijkste en dan even de wetenschappelijke bevindingen? Nou, eerst is natuurlijk dat wij de aard en omvang onderzoeken. Ja. En Kim heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Hè, want zij is naar voren gekomen, wat ontzettend dapper is over zeer hele nare zaken natuurlijk. Wij pakken het nu langs de wetenschappelijke kant op. En dan pakken we altijd een bepaald proces. Wat we doen is eerst kijken of mensen hun verhaal bij ons willen doen. Dus op onze website van Verinorm staat een link naar de vragenlijsten die iedereen die danst, en dat moet ik ook even zeggen, ook als je dus geen seksueel nagedrag hebt meegemaakt, ook als het alleen maar positief was, of dat je gewoon je toch nog iets kan herinneren van nare dingen, alles is welkom bij ons. Je wil een totaalbeeld van het klimaat krijgen. Ja, je wil een totaalbeeld eigenlijk krijgen van wat de aard is van bijvoorbeeld het ongewenst gedrag, maar ook de positieve aspecten. En wat valt nou op? Wat op dit moment opvalt, is dat er in ieder geval al meer dan 200 mensen de vragenlijst helemaal hebben ingevuld. Het is behoorlijk veel al qua aantal. En wat we nu aan het doen zijn, zijn natuurlijk de interviews. En dan zie je dus wel dat, omdat het gaat in het dansen, is het toch wel weer heel anders dan bijvoorbeeld in de sport geweest is. Hè? Want in het dansen heb je een deel sport, maar je hebt ook die hele culturele hoek die we gaan krijgen. Ja. En dat betekent dat er ook hele andere aspecten natuurlijk een rol gaan spelen. Dus kun je ook nooit het ene onderzoek goed met het andere onderzoek vergelijken. Om een voorbeeld te geven, in de danswereld blijven mensen veel langer hangen. Mensen blijven ook in die culturele wereld werken bijvoorbeeld. Eerst bijvoorbeeld als danser, als uitvoerend kunstenaar. Ja. Vervolgens nemen ze daar een andere positie in. Dat betekent dat die mechanismen die daar spelen waarschijnlijk ook heel anders uitpakken. Dat is bijvoorbeeld een facet. Maar kun je die mechanismen, als je nou even kijkt, want u heeft dus uitgebreid onderzoek gedaan, ook naar de turnwereld, naar damesvoetbal ook, in ieder geval Vera Pauw, dat is dan inderdaad dat was een wat ander onderzoek van karakter. Ja, dat is van NSC. Maar desalniettemin, zijn er parallellen te zien? Je ziet natuurlijk altijd parallellen als het gaat om macht en afhankelijkheid. In die zin, dat je afhankelijk bent bijvoorbeeld van selectie, niet selectie. In de balletwereld is het natuurlijk heel belangrijk dat je mogelijkheid krijgt om op te treden. Dat betekent dat er altijd iemand is die jou wel of niet selecteert. Op welke gronden gaat dat? Is dat objectief, transparant? Ja, er zit misschien ook iets in van misschien wel ongewenst gedrag. Hè? Van we gaan jou straffen ermee om jou juist niet te selecteren. Dus daar zit enorm veel macht en afhankelijkheid. En op dat moment loop je altijd het risico op dat er misbruik van macht wordt gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk wat je door al die sectoren wel ziet. Mm-hmm. Maar hoe dat dan uitwerking heeft, welke gevolgen dat heeft... Dat verschilt weer. Welke elementen van de aard. Hè, bijvoorbeeld soms in sommige sectoren komt seksueel ongewenst gedrag meer voor. Hè, dat is bijvoorbeeld waar je meer aangeraakt wordt, waar het seksueler van aard is soms ook. Ja. Dan bijvoorbeeld weer in andere sectoren. In de gymsport, nadrukkelijk, ging het met name om psychisch geweld. Ja, ja, ja. En of we dat hier weer gaan zien, dat is nog de vraag. We zijn nog volop bezig. Okay. Nou is er veel aandacht voor al dan niet seksuele misstanden in de sport, maar ook in de cultuursector, dus in verschillende bedrijven. Onderzoek na onderzoek komt uit over waar het allemaal vreselijk mis heeft kunnen gaan. Allemaal weer op een andere manier. Verontwaardiging is er dan, afkeuring. Moeten we ons eigenlijk nog verbazen? Het is zo breed en zo overal. We moeten ons altijd blijven verbazen over iedere misstand. Maar niet alleen ons blijven verbazen. Maar ik bedoel, maar eigenlijk, ook, er loert ook een bepaalde gelatenheid misschien op. Er is gelatenheid, ja. Dat zeker natuurlijk. En iedereen kijkt, je voelt ook een beetje de onderstroom. Wat kan nog wel, wat mag nog niet. Ja. En dat soort zaken. Ja, ik zou ontzettend fijn vinden als we met elkaar toch eens een beetje meer gaan inzoomen op al die culturele aspecten. Mm-hmm. En daar ook wat spiegelen naar. Bijvoorbeeld ons eigen gedrag daarin. Wij maken en bouwen overal gezamenlijk een cultuur. Of dat in een organisatie is, een afdeling, onze hele samenleving. Ja. En wat je dus continu ziet, is dat je ook moet reflecteren van, hey, wat doet dat met een ander als ik me bijvoorbeeld zo en zo zou gedragen? Ja. En wat we nu zien, is dat of het nou gaat in organisaties, overal nu wel deze discussie op gang komt. Hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om? Maar ook, hoe willen we hier met elkaar omgaan? Vindt u dan dat er over... Nou, dat is een beetje lastig om in het algemeen te zeggen, denk ik. Maar in het algemeen wel een soort van gezonde maatschappelijke reactie is ontstaan ook. Want wat je vooral ziet is dat er strenge regels komen. Het instellen van vertrouwenspersonen. Het gesprek willen aangaan, zoals de KNVB nu dus ook met Vera Pauw wil. Maar is dat voldoende? Wat kun je eigenlijk nog meer verwachten? Het moeilijke is altijd, en dat vind ik breed nu in de samenleving, dat we meteen altijd schieten in de instrumenten. We willen een vertrouwenspersoon. We gaan regels maken. Dat zijn allemaal die zaken. Namelijk op dat moment. Ja, ergens willen wij altijd iets concreets doen. Maar het moeilijke is dat het hier heel vaak in die cultuur besloten is. Ja. En die krijg je niet van de ene op de andere dag veranderd. Heeft u de indruk dat er een intrinsieke intentie is om echt wat te veranderen? Of is het toch vooral met schaamrood op de kaken erkennen dat dit echt niet kan, in de hoop dat het ook weer een beetje overwaait en dat we weer verder kunnen? Ik ga het eventjes heel klein maken. Dat er een jongen zich bij mij meldt, omdat hij naar de uitzending bijvoorbeeld van The Voice durft om te praten over wat hem is overkomen in het recente verleden. Ja. Vind ik een enorme winst. Want hij weet op dat moment, wat mij is overkomen, is gewoon niet normaal. Ik mag daarover praten. Ik moet hier hulp voor zoeken. En ik krijg nu vroeg hulp. Anders dan dat sommigen pas na 30, 40 jaar hulp kunnen zoeken. Ja. Dat betekent dat je al die jaren dat met je mee moet dragen. Dus dat vind ik wel een enorme winst. Waar we voor op moeten letten is natuurlijk ook wel trial by media. Hè? Ja. Dus dat we heel erg waakzaam moeten zijn dat wat we met elkaar ook zeggen, hè, dat wil nog niet altijd zeggen dat dat allemaal ook zo gekwalificeerd zou kunnen worden. En dat de mensen ook bijvoorbeeld in een strafproces ook schuldig worden bevonden. En daar worstel ik zelf ook heel erg mee. Ja. Dat dit is wel waar, dat we het erover hebben, is heel goed. Maar laten we ook alsjeblieft oppassen. Mm-hmm. En ook naar alle kanten van de zaak blijven kijken. Ja, trial by media, een cultuur heb je het over. Het gaat ook heel erg over wat we normaal vinden, toch? Wat onze normen en waarden zijn. Absoluut. En het gek is dan dat normen en waarden weer een soort negatieve bijklank hebben gekregen. Dat vind ik dus heel erg ingewikkeld. Ja, lastig, wij doen nu ook het onderzoek naar de hele cultuur in de topsport. Daar hebben we ooit het onderzoeksvoorstel tomeloze ambitie genoemd. En iedereen zei, dat is negatief. En ik dacht, ik vind helemaal niets mis met ambitie, toch? Wat is er mis ook met tomeloze ambitie? Maar je wil het wel in een gezonde cultuur doen. Maar dat we allemaal streven om de beste te willen zijn, het beste uit jezelf te willen halen. Ik ben niet voor niets hoogleraar sport en recht. Ik vind dat geweldig. Ja. Daar kijken we allemaal naar. We kijken naar Max Verstappen. We kijken het weekend naar natuurlijk het wielrennen. En dan zien we die jongens en dan denken we, wat geweldig dat ze helemaal daarvoor gaan. Ja. Daar is niks mis mee. Ja, Jasper, we hadden het net over ambitie van de Zweden. Dat misschien op een ietsje hoger niveau ligt dan bij ons. Ja, maar is op een andere manier dan hier ambitie. Dat is meer maatschappelijke ambitie. Dat zou je meer aan dat stikstofbeleid moeten koppelen. Zweden hebben wat grote problemen. Een aantal, want ook daar hebben ze problemen. En zijn ze eerder aangegaan. Bijvoorbeeld een CO2-vrije staalfabriek bouwen. Daar zijn ze nu echt al een aantal jaar mee bezig. Ja. Onderzoekers, overheid en bedrijfsleven bij elkaar. En dan met elkaar iets neerleggen. Oké, dit vinden we belangrijk, dit gaan we nu doen. En dan soms wordt er ook wel over dingen heen gewalst. Maar er wordt wel iets gezegd. Oké, we moeten die kant op. Gelijkheid mannen en vrouwen. Diversiteit werd al wel wat eerder ingezet, aandacht aan gegeven. Ja, maar je zegt daar wel iets heel belangrijks. Hè? Hoewel het misschien over wat andere thema's gaat, gaat het wel over die gemeenschappelijke waarden. Waar vinden we elkaar? Je maakt collectief een afspraak. Je maakt, en dat is, hè, we hadden het eventjes tijdens natuurlijk de pauze dat we hadden van erover, dat vooral dat sociale contract eronder. Wat zijn onze gedeelde waarden? Ja. Waar vinden we elkaar? Vinden we gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen belangrijk? Vinden we het belangrijk dat mensen niet gediscrimineerd worden? Maar hoe geven we daar dan invulling aan? Ja. En wij stappen hier heel snel al. Oh, maar we moeten een vertrouwenspersoon. Oh, we moeten maar regels. Er is niets mis met de regels. Ik zeg altijd, maak ze met elkaar. Ja. Wat willen we nou? Wat beogen we nou met die regels te bereiken? En gooi ze dan weg. Ja. Robert Dijkgraaf en minister van Onderwijs natuurlijk en Karien van Gennep van Sociale Zaken komen met een actieplan. Wat moet daar in chocoladeletters boven staan wat u betreft? Even op basis van de ervaring die u heeft tot nu toe. Oei, dat is altijd als wetenschapper, hè? Want dan haal je weer zo'n highlight eruit. Ja, maar toch, want u weet wel. Toch dat het gaat om die cultuur. Ja. Okay. Alsjeblieft niet in we gaan de regels veranderen en er moeten weer allemaal dingetjes bij en zo. Nee, het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons allemaal, waarin iedereen ook een rol speelt. Moet je zien hoe we op dit moment soms met elkaar omgaan en wat we allemaal aan kwalificaties over elkaar op Twitter, in mediaprogramma's zeggen en alles moet gezegd worden. Uiteindelijk gaat het echt om die gedragenheid, want die cultuur maken we allemaal. Ja. Ik vond dat opvallend aan het interview met Vera Pauw. Daar las ik heel erg een eenling tegen een cultuur die in een cultuur zat waarin bepaalde gedragingen gewoon waren en waar mensen werden aangesproken op iets wat ze totaal onbewust, dat ze niet eens hadden geregistreerd dat ze iets hadden gedaan. Terwijl dat verhaal heel heftig is. Dat zegt voor mij heel veel over een cultuur. Ja. En ik zie ook bij de universiteit wordt er echt wel hard gewerkt aan, hey, we moeten misschien even kijken dingen waar sommige mensen zich niet bewust van zijn geweest, die voor anderen echt heel hard aan kunnen komen. Daar moeten we het over gaan hebben. Nou, dat heeft Van Gennep ook gezegd. We moeten het hebben over de definitie ook van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar dan krijg je hele ook weer lange een weg definiëren. Maar joh, definities, ja, ik ben er helemaal niet van. Het gaat, want weet je, dat is allemaal weer helemaal het verjuridiseren van het hele spel. We moeten ons realiseren dat het cultuur veranderlijk is naar plaats en tijd. Dus die definities verschuiven ook. Wat we er nu onder scharen, vonden we vroeger misschien. Toch keken we daar op een andere manier naar. We hebben nu veel meer vrouwen bijvoorbeeld aan het werk. Welke organisatie dan ook. Dus er vindt een cultuurverandering op dit moment plaats. Dus het is heel belangrijk dat we juist niet ons gaan vasthechten aan allerlei definities. Ja. We moeten met elkaar het erover hebben. Wat vinden wij op dit moment dat er wel en niet onder zou vallen? Goed, eind dit jaar komt het rapport over misstanden in de danswereld dus uit. Voeren we dan nog steeds hetzelfde gesprek of zitten we dan inmiddels in een iets andere fase? Dan zitten we in een iets andere fase, want uiteindelijk dragen we er vandaag ook alweer aan bij om dit met elkaar een stukje verder te brengen. Oké, dankjewel Marjan Offers. Nieuws via de NOS, u hoorde het eerder in deze uitzending. Remco Kampert is overleden, hoorden we eerder, op 92-jarige leeftijd. Mirjam van Hengel, biograaf van Remco Kampert, een knipperend ogenblik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe keek hij zelf naar de dood? Nou, u zegt net, een knipperend ogenblik, dat is een zin midden in een gedicht van hem. En dat was zijn beschrijving van het moment dat hij uit het leven zou rollen. En hij was er naartoe aan het groeien. Ja. Hoe heeft u hem voor het laatst gesproken? Wanneer was dat? Heel kort geleden, een paar dagen geleden. Vorige week. Ja. Hoe moeten we hem plaatsen in de Nederlandse literatuur? Om die vraag maar even te stellen dan. Nou, een groot dichter, een groot gevoelig dichter. Die natuurlijk, hij hoorde bij de dichters van de 50ers. En dat was een hele beweging waarvan hij de jongste was. En uiteindelijk de laatste overgeblevene, dus ook de oudste. Ja. Heel belangrijk voor zowel de poëzie als in brede zin het geschreven woord. Het was een enorme duizendpoot met een groot gevoel voor taal en voor wat zich in de wereld afspeelde. Mm-hmm. Nou kennen we hem vooral als schrijver natuurlijk en ook wel als dichter. Hoe was hij als persoon? Volgens mij kon je ongelooflijk met hem lachen. Ik kon ontzettend met hem lachen. En hij hield er zelf ook ontzettend van om te lachen. Dus hij had ook vaak heel graag geestige vrienden om zich heen, zodat hij onder de tafel kon donderen van de slappe lach. Ja. En heel subtiel waarnemend iemand. Dus ja. Ook, hij had ook een zachte, behoedzame, bescheiden kant. Dank u wel, mevrouw Van Hengel, voor deze korte terugblik op het leven en overlijden in geval van Remco Kampert, de biograaf. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze maandagochtend met Jan Hengeveld uit Breukelen. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Nou, een schone lei. U bent actief in de sales en de IT-sector. En u volgt uiteraard het nieuws hartstikke goed, zodat er een mooie score uit gaat halen. We gaan het zien. Oké, komt-ie aan. En met de trein. Vanwege de boerenprotesten. Ja. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Misschien achter me marechaussee met shovels, met busjes aanwezig. Ik heb net even een chauffeur gesproken. Ja, die staat hier zeker al een uurtje of twee te wachten. Kijk, wij roepen eigenlijk die protesterende boeren per direct op om de blokkades op te heffen. Zolang het binnen de wet is, is het voor ons prima acceptabel. Ziekenhuizen, aan zorginstellingen, aan andere dienstverlening. Hiermee raakt inderdaad, als het zo doorgaat, de consument gedupeerd. No one tries to stop us. Al vroeg waren de boeren in touw om blokkades op te werpen op verschillende plekken in Nederland. Vraag 1, distributiecentra, van wat werden vanochtend geblokkeerd? Supermarkten. Van supermarkten, ja. Vraag 2, ook dit weekend waren er meerdere acties. De fabriek van D66-Kamerlid Romke de Jong werd afgezet. Wat maakt die fabriek? Een ijsfabriek. Ja, ijs inderdaad. Vraag 3 is een fragment, luister even hiernaar. Rusland heeft de stad Lysychansk ingenomen. Dat het Oekraïense leger zich waarschijnlijk bewust heeft teruggetrokken uit Lysychansk, zonder tot de laatste man door te vechten. Vraag 3. Het Russische leger trekt verder op in de Donbass met de controle van de stad Lysychansk. Is welke regio nu in Russische handen? De Donbass? Nee, ja, Luhansk zochten wij. Het Oekraïense leger trok zich terug om de levens van Oekraïense verdedigers te sparen, gaf het militaire opperbevel aan in een verklaring. Vraag 4. President Zelensky riep steunende landen op om Oekraïne weer op te bouwen zodra de oorlog voorbij is. De Europese Investeringsbank werkt volgens persbureau Reuters aan een investeringsfonds van hoeveel miljard euro? Twee. 100 miljard euro. Geld moet gebruikt worden voor onder andere bruggen, drinkwater en waterreinigingsprojecten. Vraag 5, daarin hoort u weer een fragment. De vraag is nu, wie is dit? We zaten heel lang ingesloten op links. Toen besloot ik naar rechts te gaan. En soms moet het ook een beetje meezitten en moet je ook een beetje geluk hebben. En laat het dan vandaag mijn geluksdag zijn. Dat is Dylan Groenewegen. Zeker, na Fabio Jacobsen was hij de tweede Nederlander die dit weekend een dagzegen binnensleepte. Vraag 6. Na de toeropening in Denemarken rijdt de Tour deze week door welk ander land dan Frankrijk? België. België is het goede antwoord inderdaad. Zijn we beland bij vraag 7? Daarin krijgt u hints en die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, over wie gaat dit? 4. Ik ben alleraardigst op slag geraakt. Stop. Tim van Rijthoven. Nou, dat is even een goeie, zeg. 4 punten in de wacht gesleept. En dat betekent dat de factor 8 is naar deze eerste ronde. Mooie basis voor een grote uitslag. We gaan snel verder. De Nationale Nieuwsquiz. De NS zet deze week weer minder treinen in als gevolg van wat? Personeelstekort. Dat is goed. Hoeveel extra seniorenwoningen moeten erbij komen in de nieuwe plannen van minister Helder? 30.000. 50.000. Volgens het CBS voelde hoeveel procent van de Nederlanders zich in 2021 gediscrimineerd? 11%. Dat is goed. Welke politieke partij heeft dit weekend een nieuwe voorzitter gekozen na een hectische periode? Bijeen. Dat is ook goed. Door het opheffen van de coronasteun staan volgens makelaars nu meer